भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। तं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि। पूरा पक्का पता करिए। कल्याणानां निधानम् कलिमलमथनम् पावनम् पावनानाम् पाथेयम् यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकम् कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदित दिव्य रूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं। भावानुसारेण सदा नराणां विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी। मातः शैलसुता सपत्नी वसुधा श्रृंगारहारावली स्वर्गारोहण वैजयंती भवती भागीरथीं प्रार्थे। त्वत्तीरे वसतस्त्वदम्बुकिवतस्त्वद्वीचिमुत प्रङ्कतस्त्वन्नामस्मरतस्त्वदर्पितदृशः श्यान्मे शरीरव्ययः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेत्रं बागरथाविव संप्रक्तौ बागरथ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि क्षणा प्रादुर्भूत् समे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदताम्। भूतैर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभुः निर्माय शेते यदमूषु पूरुषा भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलङ्कृशीष्ट भगवान् वचांसि मे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। जिनकीन हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री वृंदा अति अविराम प्रियमनाजी अति अविराम। जय बरसानो जय नंदगाम रावल गोकुल ललित लला। श्री मथुरा जी ललित लला, श्री मथुरा जी ललित लला। श्री राम जय राम जय साकेत बिहारणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। श्री अखिल गोवंश की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा की जय। भगवती परांबा श्री चंडी देवी की जय। मनसा देवी की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हरिद्वार मायापुरी की जय। श्री माया कुंड की जय। श्री नृसिंह भगवान की जय। श्री हरिद्वार कुंभ महापर्व की जय। श्री जगद्गुरु श्रीमदाज्य रामानंदाचार्य भगवान की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री स्वामी टीला जी महाराज की जय। श्री स्वामी मंगलदास जी महाराज की जय। श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। श्री रास बिहारी भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से भगवान के श्री अंग में प्रतिष्ठित मोक्ष प्रदायिनी सप्त पुरियों में एक पुरी मायापुरी हरिद्वार इस महान पवित्र मोक्ष प्रदायिनी नगरी में त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती भागीरथी गंगा की अंक में उनकी गोद में ही हम लोग बैठे हैं। एक धारा इधर है गंगा जी की और एक धारा सामने है नील धारा। दोनों तरफ गंगा जी, इधर भी गंगा जी है इधर भी गंगा जी है। आप लोग बैठे हैं गंगा जी की ओर मुंह करके और दास भी गंगा जी की ओर ही मुंह करके बैठा है। हम लोग गंगा जी के गर्भ में बैठे हैं, गंगा जी की गोद में बैठे हैं। ऐसे इस परम पवित्र स्थल में कुंभ महापर्व के अवसर पर भारतीय धर्मशास्त्र और पुराणों के अनुसार कुंभ महापर्व का बड़ा भारी महत्व कहा गया है। गंगा स्नान की बड़ी महिमा है। फिर परम पवित्र वैशाख मास हो, वसंत ऋतु हो, तब तो कहना ही क्या है। उसमें भी कुंभ महापर्व आ जाए तब तो क्या कहना। अनंत अनंत गुणित महात्म्य है। देखिए भारतवर्ष के संतों की और भारतवासियों की विलक्षण श्रद्धा जो इस वैश्विक महामारी कोरोना के भयंकर काल में भी इतने लोग उपस्थित हैं। अपने प्राणों की परवाह हो गए तो घर की देहरी से कोई बाहर न निकले, लेकिन फिर भी धर्म से कितना गहरा जुड़ाव यहाँ के लोगों के मन में है। गृहस्थ कोई नहीं भी आता तो भी साधु महात्मा तो आने के लिए कमर कसे हुए ही थे। क्यों? कई महापुरुषों से संतों से हमारी बातचीत हुई। महात्मा बोले अपने तो उसी दिन मर गए जिस दिन घर से बाहर निकल गए। हमारे पूर्वजों की परंपरा, हजारों वर्ष की परंपरा है कुंभ की, उसे हम लोग नहीं छोड़ सकते। उत्तराखंड सरकार भी ढीली पड़ रही थी और उसकी इच्छा भी भीतरी यही थी कि लोग ना आवें। पूत के पांव पालने में दिखते हैं, अच्छे गवैया तांत बजते ही राग पहचान लेते हैं कि अब कहाँ गावेगो गवैया। तो सरकार जो उत्तराखंड राग आलाप रही थी उससे उसकी मनसा स्पष्ट थी कि जिन लोगों के बड़े बड़े मठ बने हुए हैं वे अपने घर में ही उत्सव मना लें, बाकी बाहर से लोग ना आवें। लेकिन फिर भी वृंदावन में, यमुना जी के पुलन में, वैष्णव कुंभ में सम्मिलित होने के पश्चात संत बड़े भाव से, बड़े उत्साह से मायापुरी हरिद्वार भी पधारे हैं। और भगवत कृपा से सबका मंगल ही होगा। बस बात इतनी सी है कि भगवान की कृपा तो हम सब पर है ही, फिर भी हम लोगों को जहाँ तक हो सके वहाँ तक सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए इस वैश्विक महामारी से अपने बचाव के उपाय स्वयं भी करने चाहिए और दूसरों को उपाय करने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। इस समय वेद लक्षणा भारतीय देसी गोमाता हमें संकट से बचा सकती है। जिनके घर में वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय है उन्हें नित्य प्रति स्वस्थ गाय के ताजा मूत्र को, साफ सफेद शुद्ध सूती कपड़े से चार पांच परत कपड़े को करके छान करके उस गोमूत्र का, ताजे गोमूत्र का नित्य पान करना चाहिए। हमारा ऐसा विश्वास है कि जिस घर में भारतीय देसी गाय है और ऐसा साधन जो रोज करेंगे, गोमूत्र, ताजे गोमूत्र का पान करेंगे, निश्चित ही किसी भी प्रकार का संक्रमण उनके ऊपर प्रभावी नहीं होगा। पूरा देश, पूरा राष्ट्र इससे सुरक्षित हो सकता है। ऐसी सुविधा न होवे तो गोमूत्रार्क उसे अवश्य लें। जड़खोर गोधाम ने महापुरुषों की, संतों की प्रेरणा से अमृत अर्क निर्मित किया है जिसमें 24 प्रकार की औषधियां हैं। गायत्री के भी 24 अक्षर हैं और गाय भी गायत्री ही है, तो हमको तो लगता है कि गायत्री का प्रसाद ही है वह। वह अमृत अर्क दिन में 3 बार या 4 बार लें तो भी इस भयंकर संक्रमण से बचा जा सकता है। भगवान हम सबकी रक्षा करें और इस संक्रमण के समय में थोड़ा सावधानी सबको ही रखनी चाहिए। आप लोगों के मन में बहुत भाव है और आप दौड़कर महात्माओं के पैर भी छूना चाहते हैं, लेकिन इस समय अपने भाव का स्मरण करके रखें तो ज्यादा अच्छा है। मान लो किसी भी प्रकार के संक्रमण से आप दूर से आए हैं और आप में वो संक्रमण है और अभी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है, पर जिसको आप प्रणाम कर रहे हैं मान लो वह पहले से अस्वस्थ है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है और वो प्रभावी हो गया तो वह दोष किसके सिर पे जाएगा। इसलिए सबको एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कम से कम इस काल में मर्यादा का पालन करते हुए जहाँ तक हो सके एक दूसरे को छूने से, उसके बहुत अधिक निकट संपर्क में आने से हमें बचना चाहिए। सब हल्ला मचा रहे थे कि ये क्या ऋषियों की खोपड़ी में बात आ गई, जो बड़ा भारी विचार करते हैं स्पर्शास्पर्श का। अब इस कोरोना ने सबको सिखा दिया। हाँ, अब जो लोग कहते थे ना कि सबको गले लगाओ, अब वही कह रहे हैं कि हाथ भी मत मिलाओ, दूर से ही नमस्ते कर लो। जो लोग कहते थे ना कितनी दूरी क्यों, सबको गले लगाओ, अब वही कह रहे हैं हाथ भी मत मिलाओ। विदेशों में हाथ मिलाना बंद हो गया लोग साहब। हम आपसे पूछ रहे हैं कि बार बार हाथ पैर धोना, कुल्ला करना, यही तो हमारे महापुरुषों ने बताया था, ऋषियों ने, वो शौचाचार हमने पालन किया होता मानव जाति ने, तो हमें विश्वास है कि यह भयंकर विषाणु भारत की क्या चले धरती पर ही नहीं आता। लेकिन हमने अपने ऋषियों के बनाए हुए सिद्धांतों को उपेक्षित किया, उसका भयंकर दुष्परिणाम ये सामने इस वैश्विक महामारी के रूप में उपस्थित है। हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग आधिक व्याधि से मुक्त हों, रोग मुक्त हों, और भगवान अपने चरण कमलों की प्रीति, अपना प्रेम सबको प्रदान करके भगवान कृतार्थ करें। हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हम लोग हरिद्वार में बैठे हैं। इस हरिद्वार के दोनों नाम पुराणों में मिलते हैं। दोनों नाम क्या, इस हरिद्वार के पुराणों में तीन नाम मिलते हैं। कितने नाम, और तीन की क्या चले, हम चार बोल दें तो भी कोई परेशानी नहीं। इसका नाम हरिद्वार भी है। क्या, हरिद्वार, क्या नाम है, हरिद्वार। इस भारतवर्ष के प्रधान देवता श्री बद्री नारायण भगवान उत्तराखंड में विराज रहे हैं, बद्रिकाश्रम में विराज रहे हैं। प्रत्येक भारतवासी को बद्री नारायण भगवान का दर्शन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हमारे वर्ष के वे अधिष्ठात्री देवता है। तो उनके जाने का द्वार कौन सा है, बोलो। जो बद्री नारायण भगवान हैं, उनके निकट पहुंचने का द्वार कौन है, हरिद्वार, हरि का द्वार। यहीं से आप बद्रीनाथ जा सकेंगे। यहाँ नहीं आओगे तो वहां भी नहीं जा सकते। और शास्त्र की विधि भी है, इधर उधर रहने वाले लोग भी पहले हरिद्वार में गंगा स्नान करें, यहाँ के तीर्थाधिष्ठात्र देवताओं को वंदन करें, और फिर उनमें उनसे अनुमति लेकर के यहाँ के पूज्य ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त करके तब वे बद्री का आश्रम जाएं। शास्त्रीय पद्धति भी यही है। और द्वादश ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ भगवान भी हिमालय में विराज रहे हैं। भगवान हर, वो भी बद्रिकाश्रम के निकट ही हिमखंड पर भगवान श्री केदारनाथ विराज रहे हैं। जिन केदारनाथ भगवान का दर्शन करके, अभिषेक करके ही पांडव गोत्र बध के पाप से विमुक्त हुए थे, उन भगवान केदारनाथ का दर्शन करने मात्र से जीव मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, ऐसे भगवान केदारनाथ इनका दर्शन, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ का दर्शन बहुत जरूरी है, बहुत अधिक आवश्यक है। और केदारनाथ जी के भी दर्शन के बाद ऐसा कहते हैं कि पशुपतिनाथ जी का दर्शन भी आवश्यक है नेपाल में, क्योंकि पशुपतिनाथ जी केदारनाथ भगवान का मस्तक है, मस्तक पशुपतिनाथ जी है, ऐसा भी कहा जाता है। तो हम भगवान केदारनाथ का दर्शन करना चाहते हैं, जहाँ से आदि शंकराचार्य भगवान ने सदैव शिव सायुज्य प्राप्त किया, ब्रह्म सायुज्य प्राप्त किया, तो उसका द्वार भी यही है, है? यहीं से जाया जाएगा आपको। केवल केदारनाथ जी जाना तो कहाँ से जाओगे आप, हरिद्वार होकर ही जाओगे। तो ये हरिद्वार भी है और हरद्वार भी है, हरिद्वार और हरद्वार। शिवजी के यहाँ केदारनाथ जी जाने का द्वार भी यही है और गंगा जी हिमालय में प्रकट हुई, गोमुख में प्रकट हुई, गंगोत्री पधारी। फिर मैदान में जब गंगा जी आई तो गंगा जी का द्वार कौन सा है जहाँ से गंगा जी मैदान में पधारी? वो गंगा जी को मैदान में आने का जो द्वार है वो भी यही हरिद्वार ही है। इसलिए हरिद्वार का एक नाम गंगा द्वार भी है। क्या नाम है? हरिद्वार, हरद्वार और गंगा द्वार। भागवत जी के पद्म पुराणोक्त महात्म्य में लिखा है, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, ये बात लिखी है। तो गंगा द्वार माने हरिद्वार, ये गंगा जी का भी द्वार, यहीं से गंगा जी। सप्त धारा है, सप्त सरोवर है, यहीं सात ऋषि तप कर रहे थे। गंगा जी ने सोचा जिस ऋषि के सामने से निकलूंगी वो तो राजी होगा और बाकी छह ऋषि नाराज हो जाएंगे। तो गंगा जी ने सात धाराएं बना ली और सबके सामने से गंगा जी निकली तो सप्त धारा सप्त सरोवर हो गया, ऐसा भी वर्णन है। गंगा जी यहीं से मैदान में पधारी, सबको सुलभ हुई गंगा जी यहाँ से, इसलिए इसका एक नाम गंगा द्वार भी है। और चौथा नाम इसका है मायापुरी। क्या नाम है? मायापुरी, क्योंकि भगवती माया देवी इस तीर्थ की अधिष्ठात्री शक्ति हैं, माया देवी हैं, माया कुंड है। और जीव न जाने कितने काल से माया के चक्र में पड़ा हुआ है, इस माया के चक्र से छूटने का उपाय है मायापुरी का दर्शन करना, माया देवी का दर्शन करना और श्री गंगा जी में स्नान करना, यज्ञ जप तप दान आदि पवित्र कर्म करना, भगवान को समर्पित कर देना। तो ये मायापुरी माया देवी की नगरी होने से ये मायापुरी भी है। ये मायापुरी भगवान के हृदय देश में प्रतिष्ठित है। सातों पुरियां भगवान के श्रीअंग में विराजमान है। बहुत ध्यान से सुने, ये बहुत अच्छी बात है। हम किसी भी पुरी में जाएं तो भगवान के निकट पहुंच रहे हैं। विष्णो पादमवंतिका, उज्जैन भगवान के चरण कमल है। भगवान के चरण कमल उज्जैन है, अवंतिकापुरी उज्जैनी। उज्जैन हम पहुंचे तो हमको समझना चाहिए कि भगवान के चरणों में पहुंच गए। कमल में भौंरा रहता है कि नहीं? और पुष्पों में भ्रमर जाता है तो उसका मकरंद लेकर उड़ जाता है, लेकिन कमल के पास पहुंचने के बाद फिर जाना आना बंद हो जाता है, फिर कमल की कर्णिका में ही वह प्रतिष्ठित हो जाता है। श्री मलुकदास जी ने कहा, जैसे भौरा सब फूलन में बास न लेत अघाई, जैसे भौरा सब फूलन में बास न लेत अघाई, कमल ही पाए और सब त्यागे, कमल ही पाए और सब त्यागे, आप ही तहां बधाई। भगतन का मीत कन्हाई, प्राण धन तावे कछु ना सुहाई। भगतन का मीत कन्हाई, प्राण धन तावीन कछु ना सुहाई। संतन का मीत कन्हाई, प्राण धन तावीन कछु ना सुहाई। संतन का जैन अवंतिकापुरी वो भगवान सप्तपुरी में भगवान के चरण कमल हैं। तो हम निवेदन कर रहे थे कि भौरा जब कमल में आता तो फिर आना जाना बंद कर देता, वहीं स्थिर हो जाता है। तो भगवान के चरण कमल अवंतिकापुरी हैं और भ्रमर साक्षात महाकाल भगवान है, अभी चल रूप से विराजमान भौरे के रूप में। और भगवान महाकाल का स्वरूप भी बिल्कुल, वर्ण भी भ्रमर के वर्ण का है, श्याम वर्ण के हैं, विराजमान है। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्योः परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशं। बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय। तो उज्जैन भगवान के चरण कमल हैं। मध्ये तु कांचीपुरी, ये चरणों के ऊपर के ये पिंडली घुटना, ये जो मध्य भाग, ये कांचीपुरी है दक्षिण भारत में। कांची दो हैं, कौन कौन? शिव कांची और विष्णु कांची। भगवान एकाम्रनाथ शिव कांची में प्रधान रूप से विराज रहे हैं। और विष्णुकांची में भगवान वरदराज विराज रहे हैं। तो पिंडली जंघा घुटना ये सब दो हैं, तो शिवकांची विष्णुकांची भी दो है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हम कोई अपनी तरफ से उन पर अपना विचार थोप नहीं रहे हैं, केवल अपनी बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं। वो शिवकांची दर्शन करके आए, विष्णुकांची नहीं जाएंगे। हाँ, हम तो शिव जी के भगत हैं, हमको विष्णुकांची जाने से क्या प्रयोजन। अब बहुत से लोग जाएंगे यात्रा करने, विष्णुकांची जाएंगे, शिवकांची नहीं जाएंगे। और आप ऐसा तिलक लगा के, जैसा हमने लगाया, ऐसा तिलक लगा के पूछो कि शिवकांची, तो वो बताने वाला यदि थोड़ा कट्टरपंथी है तो उसका चेहरे उतर, अरे आप क्या करोगे वहां जाके, आप तो वैष्णव हैं, लेव साहब। अरे हम वैष्णव हैं और भगवान शिव वैष्णव शिरोमणि हैं, हम क्या हैं, वैष्णव, और वे वैष्णव शिरोमणि हैं। भागवत जी में लिखा है, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा, नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं। निम्न गानाम यथा गंगा, देवताओं में भगवान श्री हरि श्रेष्ठ हैं, पुराणों में भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में जितने हरि भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ देवाधिदेव भगवान शिव है। इसलिए वैष्णव शिवकांची न जावे तो उसकी यात्रा को भगवान वरदराज भी स्वीकार नहीं करेंगे। तुम कैसे वैष्णव हो, वैष्णव शिरोमणि का दर्शन किए बिना तुम्हारी वैष्णवता कैसे चरितार्थ होगी। और शिवकांची जाए, बोले हमारा तो काम पूरा हो गया, अब हमको विष्णुकांची दर्शन करने नहीं जाना है। आपका अपना विचार आपके पास रहे, हमारा कोई आग्रह दुराग्रह नहीं है। लेकिन जैसे पूरे ब्रह्मांड में भगवान शिव के जैसा कोई वैष्णव नहीं है, ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में श्री नारायण के जैसा, श्री हरि के जैसा कोई शिव भक्त भी नहीं है। ये वैष्णव शिरोमणि है, तो ये शिव भक्तों में शिरोमणि है भगवान। आप कैसे शिव जी के भक्त हैं, आप शिव भक्त शिरोमणि का दर्शन नहीं करते तो आपकी शिव भक्ति अधूरी है। कितने बड़े शिव भक्त हैं, इधर उधर का उद्धरण देना ठीक नहीं। श्री पुष्प दंत जी परम शिव उपासक, श्री पुष्प दंत जी जिनका स्तोत्र शिव महिमन स्तोत्र अत्यंत प्रसिद्ध है, महिमनो ना परास्तुति, शिव महिमन से बढ़कर कोई स्तुति नहीं। वे क्या कह रहे हैं, हरिस्ते सहस्रम कमलवली माधाय पदयो, यदु को ने तस्मिन् निज मुदहरन् नेत्र कमलम् गतो भक्तिउद्रेका परणितमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै प्रपूरः जागर्ति जगतां। भगवान श्री हरि ने भगवान शिव का पूजन किया, आज भी शिव चतुर्दशी है, आज मास शिवरात्रि है, हर महीने में जो शिवरात्रि होती है वो आज है। निश्चय किया कि हम 1000 कमल भगवान के नाम लेकर अर्पित करेंगे शंकर जी को। हमारे लाला को झूठी चोरी मत लगाओ, सब चोर हैं। हाँ, शंकर जी भी चोर हैं। शंकर जी चोर न होते तो उनका नाम हर क्यों होता? हरती थी हरा, जो सब कुछ हर ले, चोरी कर ले, पाप ताप संताप सबको चुरा ले, उसका नाम है हर। क्या नाम है? हर। हरण कर लेने वाले को हर कहते हैं। महाराज जी, शंकर जी ने भी चोरी कर ली। हमारे बालकृष्ण प्रभु चोरी कर लें तो कौन से आश्चर्य की बात है? 1000 कमल जो शंकर जी को अर्पित करने के लिए रखे थे, उसमें से शंकर जी ने 1 कमल चुरा लिया। हरिष्टे साहस्रम कमल बल माधाय पदयोर यदो कोने, 1 ऊन हो गया, 1 कम हो गया। अब 999 नाम लेकर चढ़ा दिए कमल, 1 रह गया। अब भगवान तो भगवान है, वे अपनी भगवत्ता का प्रयोग करें तो 1 कमल की क्या चले, हजारों कमल प्रकट हो सकते हैं। जिनके संकल्प से सृष्टि हो जाती है, क्या 1 कमल उत्पन्न नहीं हो सकता था? पर यहाँ वो भगवान बनकर सेवा नहीं कर रहे हैं, भक्त बनकर सेवा कर रहे हैं, तो उसमें भगवत्ता प्रकट करना दोष है। आप सिद्ध हो पर सिद्धि बल से पूजा करोगे तो भगवान को स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि सिद्धि बल में अहंकार है, सेवक में अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान ने सोचा अब हम बोलते हैं तो पूजा भंग, मांगते हैं तो पूजा भंग, उठकर लेने कमल जाते हैं तो पूजा भंग, क्या करें? तब भगवान ने विचार किया के प्रेमी जन हमारे नेत्रों को ही कमल कहते हैं, इसलिए तो हमारा नाम पुंडरीकाक्ष है। पुंडरीक माने कमल, कमल के जैसे नेत्र हैं, तो क्यों ना हम अपने नेत्र ही भगवान को अर्पित कर दें। तो निज मुदहरण नेत्र कमलम, भगवान ने अपने बाण की नोक से अपने नेत्र निकालकर, दोनों नेत्र निकाल दिए और निकाल कर शिवाय नमः अर्पित कर दिया। शंकर जी प्रकट हो गए। आप प्रकट होकर के भगवान शिव ने कहा, महाराज जी लिखा है, पुष्प दंताचार्य लिख रहे हैं, गतो भक्त्युद्रे कहा, शंकर जी भगवान श्री हरि की भक्ति पर इतने द्रवित हो गए, इतने पिघल गए, पिघल गए शंकर जी के परिणित मसौ चक्र बपुसा। भगवान शंकर प्रेम में पिघल कर सुदर्शन चक्र बन गए और बोले, हम तो तुम्हारे हाथों बिक गए हैं, तुम इतने बड़े हमारे भगत हो। अब शंकर जी तो जल द्रवीभूत हो गए और द्रवीभूत होकर सुदर्शन चक्र के रूप में हो गए। तब भगवान श्री भगवान शंकर ने कहा कि प्रभु, चक्र रूप से आप सदा हमको धारण करके रखें, तो आज भी भगवान श्री हरि ही, भगवान शिव ही चक्र रूप में भगवान की उंगली में विराजमान है। परिणित मसऊ चक्र बपुसा, क्यों दिया चक्र? चक्र नहीं दिया, चक्र के रूप में अपने आप को दे दिया। त्रयाणाम रक्षायै, त्रिभुवन की रक्षा के लिए भगवान शिव चक्र बन गए। त्रिपुर हर जागर्ति जगताम, ये परम शिवोपासक है, इसलिए भैया शिवकांची भी दर्शन करो और विष्णुकांची भी दर्शन करो। हम तो जब भी गए तो दोनों जगह गए, शिवकांची भी गए और विष्णुकांची भी गए, दोनों जगह पूजन, दोनों जगह दर्शन किया, ऐसा ही होना चाहिए। तो शिवकांची विष्णुकांची भगवान श्री हरि के दोनों चरणों के ऊपर के जो मध्य भाग, पिंडली घुटना जंघा आदि है, और विष्णो पादमवंतिका गुणवती मध्ये तु कांचीपुरी नाभौ द्वारावती। नाभि में द्वारावती, द्वारावती मैंने द्वारिकापुरी, भगवान की नाभि है द्वारिका, द्वारिका भू वैकुंठ है, बड़ी भारी द्वारिकापुरी की महिमा है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। द्वारिका में भी भगवान शिव नागेश्वर रूप से विराजमान है, भगवान की नाभि है द्वारिकापुरी। द्वारिका पहुंच जाए तो अनुभव करे कि भगवान ने हमको अपनी नाभि में आश्रय दिया, अर्थात हम भगवान ने अपने उदर में हमको आश्रय दिया है, भगवान ने अपना बालक रूप में हमें स्वीकार कर लिया है, भगवान के पेट में ही तो सब है। नाभौ द्वारावती तथा च हृदये मायापुरी। अब सुन लो, हृदय मायापुरी, हृदय भगवान का हृदय क्या है, पुरी पुरुषोत्तम भगवान का हृदय क्या है, मायापुरी पुण्यधाम, पुण्य देने वाली पवित्र करने वाली मायापुरी हरिद्वार भगवान का हृदय है। हरिद्वार में आने पर यह अनुभव करो, भगवान ने हमको अपनी छाती से लगा लिया, भगवान ने अपने हृदय से हमको लगा लिया, अथवा भगवान ने अपने हृदय में हमें स्थान दे दिया। लोग कहते हैं कि आप अपने घर में जगह दो मत दो, हमें अपने दिल में जगह तो दे दो, कहते कि नहीं। अरे भाई, हमारे रास में रास बिहारी कहते हैं ना, गोपी कहती हैं कि हे प्यारे स्वाम सुंदर, वैसे तो तुम हमारे हृदय में बसो। तो ठाकुर जी क्या कहते हैं, अरे बाहर तो बसन नहीं दे रही, हृदय में बसाए के कहा करो, ये बोलते हैं नहीं। हृदय में बसना ही बसना है, हम सब अनुभव करें कि भगवान ने अपने हृदय में हमको जगह दे दी, हम भगवान के हृदय से लग गए, भगवान ने अपने हृदय से हमको स्वीकार कर लिया। कि मायापुरी की महिमा, मायापुरी पुण्यधाम। अब हम लोग तो कहीं जाएं पर हैं तो अंत में वृंदावन के, कहां के कहलाएंगे। हमसे कोई पूछे कहां के हो बाबा, तुम कहां को बतावेंगे, हरिद्वार को बतावेंगे कि उज्जैन को बतावेंगे, कहां को बतावेंगे। हमसे कोई पूछे तो हम यही कहेंगे, भैया हम तो वृंदावन के हैं, ये कहेंगे कि नहीं। ये ब्रजमंडल क्या है, ग्रीवा मूल मुदा हरंति मथुराम। ये ब्रजमंडल मथुरा क्षेत्र, मथुरा मंडल भगवान का कंठ है, गला है। मानो कोई जीव ब्रज में जाता है, भगवान उस जीव की अपात्रता का ध्यान नहीं करते, पात्र है कि अपात्र है विचार ही नहीं करते। ब्रज में प्रवेश करते ही ठाकुर जी कंठ से लगा लेते, गले से लगा लेते। ब्रज में पहुंच जाए तो समझ लेना भगवान ने अपने गले से हमको लगा लिया। ग्रीवा मूल मुदा हरंति मथुराम। ये ग्रीवा मूल भगवान का ब्रजमंडल प्रदेश है, मथुरा मंडल है, भगवान की ग्रीवा है। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन तज अनत न जाऊंगो मुही नंद बाबा की आन। साक्षात ये ठाकुर जी के प्यारे हैं ब्रजवासी, भगवान की ग्रीवा है। ग्रीवा मूल मुदा हरंति मथुराम नाशांच वाराणसी। वाराणसी पुरी काशी वो भगवान की नाशिका है, नाशिका माने इज्जत। कहते हमारी तो नाक ही कट गई, कोई कहता हमारी नाक बड़ी नीची हो गई, कोई कहते हमारी नाक ऊंची हो गई, कोई कहते हमारी नाक तो बहुत लंबी हो गई। अच्छा बताओ सबसे लंबी नाक किसकी है, बोलो। नहीं पता, सबसे लंबी नाक गणेश जी की है। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। जितने देवी देवता हैं सबकी नाक की प्रतियोगिता हो तो सबसे बड़ी नाक किसकी निकलेगी? गणेश जी की, सबसे लंबी नाक। गणेश जी क्या हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं? वे कहते भैया सबसे लंबी नाक वाली की ही प्रथम पूजा होती है, अग्र पूजा होती है, और हमारी लंबी नाक कैसे वैसे नहीं भाई। कैसे भाई? महिमा जा तु जान गण राउ, महिमा की प्रथम पूजा है। इनसे बड़ा नाम निष्ठ और कोई दूसरा नहीं है। काशी भगवान की नासिका है, प्रतिष्ठा है। क्यों है? क्योंकि वह ज्ञान विज्ञान की नगरी है काशी। भगवान शिव मुक्ति का सदावर्त बांटते हैं वहां। सदावर्त जानते हो? नहीं जानते? आपके भीतर भंडारा है, पंगत है, तो आपके पिताजी का श्राद्ध है तो सब लोग आएंगे उसमें? नहीं आएंगे? जो निमंत्रित ब्राह्मण है वे ही आएंगे। तो आप अपने दरवाजे पर बैठ के सदावर्त बांटने लग जाओ तो सदावर्त बांटने लग जाओ तो उसमें कोई भेद नहीं। अमीर आओ, गरीब आओ, ब्राह्मण आओ, कोई आओ, अंत्य जाओ, सबको भेद रहित होकर के दिया जाता है। ऐसे ही काशी में भगवान शिव भेद रहित होकर के काशी में मरने वालों को मोक्ष का सदावर्त बांटते हैं, सबको सदावर्त देते हैं। काशी मरत जंतु अब लोकी, काशी भगवान की नासिका है, ज्ञान में ही प्रतिष्ठा है, इज्जत है। नासांच वाराणसी एतद् ब्रह्म विदो वदन्ति मुनयो अयोध्यापुरी मस्तके। अयोध्यापुरी भगवान पुराण पुरुषोत्तम के, पुरी पुरुषोत्तम के ललाट में विराजमान मस्तक अयोध्या है। अयोध्या जी जीव पहुंच जाए तो क्या समझे? आपने देखा है हमारे पूज्य जन जो हमारे प्रति अत्यधिक वात्सल्य रखते हैं, माता पिता, उनके पास छोटा बच्चा खेलता खेलता पहुंच जाए तो? अब वो तो है इतने ऊंचे बालक, इतना छोटा लड़खड़ा के चल रहा है तो ऐसे करता है उंगली करके, तो वो क्या करते हैं? वो उठा लेते हैं, उठा करके उसको अपने से ऊपर कर देते हैं। कभी उस छोटे बच्चे के पैर अपने खोपड़ी पर रख लेते हैं और तो कभी ऐसे ऊपर तक उठा देते हैं। उठा देते हैं कि नहीं? देखा होगा घरों में। अयोध्या जी पहुंच जाए जीव तो भगवान उसको अपने मस्तक पर प्रतिष्ठित कर लेते, भैया तुम तो हमारे माथे पर विराजमान। और एक बात कह दें, यहाँ नहीं है पर अन्यत्र तो है, तुलसीदास जी ने कहा इसलिए परम प्रामाणिक है। गोस्वामी जी की कोई बात अप्रामाणिक अशास्त्रीय संभव नहीं। अयोध्या मस्तक है, मिथिला क्या है? बोले किशोरी जी की तो बात छोड़ ही दी। बोले नहीं, मिथिला जो है वो मस्तक पर विराजमान तिलक है, बिना तिलक के मस्तक की शोभा नहीं। ऐसे ही बिना मिथिला के, बिना किशोरी जी के श्री अयोध्या नाथ की भी शोभा नहीं है। मिथिला जो है भगवान अयोध्या अधिपति के ललाट पर विराजमान तिलक, श्री किशोरी जी के रूप में तिलक की शोभा हो रही। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसी ये सप्तपुरियां हैं, उनमें हम लोग सप्तपुरियों के मध्य में हम लोग मायापुरी में विराज रहे हैं, समय हरिद्वार में विराज रहे हैं। एक बार तो हमको भी लगा कि शायद हरिद्वार में नहीं जाना हो पाएगा इस बार, लेकिन हरिद्वार के अधिष्ठात्री देवता भगवती चंडी देवी जो वैष्णवों की आराध्या है, हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है, पंडा जी तो बैठे ही हैं, ये तो समर्पित यहाँ के मलुकपीठ के समर्पित भक्त भी हैं और यहाँ बहुत सेवा कर रहे हैं सब प्रकार की। हमारे यहाँ वैष्णव अखाड़े जब यहाँ आते हैं कुंभ के समय तो ध्वजा स्थापन पीछे होता है, पहले वैष्णव अनि अखाड़े के श्री महंत नंगे पैर पैदल चंडी देवी चढ़कर के जाते हैं, पैदल चल के जाते हैं और चंडी देवी का पूजन करके सब जल पीते हैं। उनमें कई बड़ी आयु के भी होते हैं, लेकिन वहाँ चंडी देवी का पूजन करके तब जल पिएंगे और इसके बाद फिर वो अपने ध्वजा की स्थापना करते हैं यहाँ, क्योंकि किसी काल में इतिहास साक्षी है भगवती चंडी देवी के वरदान से ही उनको विजय प्राप्त हुई थी, इसलिए आज भी वो परंपरा है। तो तीर्थ के देवता भी संतों को बुलाते हैं, वो प्रतीक्षा करते हैं कि वे आएंगे, जरूर आएंगे हमारे पास। संतों की प्रतिष्ठा उनसे है, उनकी प्रतिष्ठा संतों से है, दोनों की परस्पर प्रतिष्ठा है, ऐसा होता हमने अनुभव किया है। 2001 में, सन 2001 में प्रयाग कुंभ था, तीर्थराज प्रयाग का पूर्ण कुंभ 2001 की बात है, बहुत से लोग गए भी होंगे 2001 वाले कुंभ में। तो अपना पहाड़ी बाबा खालसा वहां लगा हुआ था 2001 में, तो हमारे मन में बड़ी भावना थी कि पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज कृपा करके अपने शिविर में जरूर पधारें, आवे खालसे में आए, हमारी बड़ी प्रबल इच्छा थी। और महाराज जी से हमने प्रार्थना भी की, महाराज जी बोले हमने बहुत कुंभ नहा लिए, अब बुढ़ापे में कहीं नहीं आना जाना, वृंदावन नहीं छोड़ते हैं, जाओ कुंभ नहा के आओ जाओ। अब वहाँ वो ऐसे दिव्य महापुरुष थे पहाड़ी बाबा महाराज कि उनके जैसा कोई दूसरा अब दिखाई नहीं पड़ता, उनके यहाँ द्वारा बोलने की हिम्मत तो कोई कर ही नहीं सकता था, एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया, पर द्वारा कोई नहीं बोल सकता, द्वारा ये कहने की हिम्मत किसी की नहीं कि नहीं महाराज जी चलिए, फिर तो वो साक्षात नृसिंह भगवान और दुर्वासा जी के स्वरूप में हो जाते थे। आप तो हम तो डर गए, नहीं जाओ ना के आओ, बहुत कुंभ ना लिया हम नहीं जाएंगे, चले। पर मन में बार बार होता था प्रयाग को मैं, महाराज जी आ जाते तो बहुत अच्छा था, महाराज जी आ जाते तो बहुत अच्छा था। तो एक भगत ग्वालियर के हैं, अभी भी हैं, उनका पूरा परिवार पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा से जुड़ा हुआ था, श्री नारायण दास जी, पन्ना लाल जी, नीखरा वैश्य थे और ये छोटे बहुत छोटे बच्चे थे तब से महाराज जी के पास आते थे। अब तो उनका नाम गोपाल जी है, अब तो वो भी वृद्ध हो गए हैं, तो स्वाभाविक है ना, जो बचपन से गोद में खेला हुआ हो तो वो थोड़ा भीत होता है। तो गोपाल ऐसे थे कि वो महाराज जी की डांट भी खा लेते थे, महाराज जी से कई बार थोड़ा बहुत हट भी कर लेते। तो मैंने गोपाल जी को कहा कि तुमने नई गाड़ी ली है, नई गाड़ी का उद्घाटन हो जाएगा, अब वृंदावन होके आओ, महाराज जी से प्रार्थना करो कि महाराज जी बैठ, महाराज जी आ जाएं, प्रार्थना करो, आ जाएं तो आ जाएं। अरे बोले आप चिंता ही मत करो, हम महाराज जी को लेके ही आएंगे। बहुत ध्यान से सुने जो हम कहना चाहते हैं। तीर्थ के देवता संतों को बुलाते हैं, तीर्थों के ऋषि मुनि संतों को बुलाते हैं। उसने आके कहा महाराज जी नई गाड़ी लाए हैं, उद्घाटन करना है। कैसे, क्या उद्घाटन में होगा? बोले आपको इसी में बैठ के चलना है प्रयाग कुंभ, लगभग करता है, कहीं नहीं जाना है ना हमको, हो गया उद्घाटन, हम नहीं जाएंगे। तो वो बोला ठीक है, आप नहीं जाओगे तो हम भी नहीं, तुम्हारी इच्छा, जाओ चाहे मत जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। महाराज वो भी पक्का आदमी, दो दिन तक वहीं रहा है। महाराज जैसे उसको देखते, क्यों रे गया नहीं? महाराज हम तो एक ही प्रार्थना है, आप चलोगे तो। महाराज बोले देख तू हट मत कर, मैं तो नहीं जाऊंगा। अब इतना बुढ़ापा है, बहुत कुंभ हो गए, अब ज्यादा कुंभ में नहीं जाना, नहीं जाऊंगा। तो उसने भी अब शांत हो गया, मन में सोचा कि अब तो कोई बात नहीं, रात हो गई, कल सवेरे हम भोर में 6-7 बजे के करीब हम चले जाएंगे। तो महाराज जी की आज्ञा होगी, नहीं जाएंगे तो और नाराज होंगे, तू क्यों नहीं गया? और महाराज जी विलक्षण बात, रात्रि को 3:30 बजे महाराज जी ने आवाज लगाई। उनका नियम था 2 बजे रात को वे स्नान ध्यान करके ध्यान में भजन में बैठ जाते। ठीक 3:30 बजे उन्होंने आवाज लगाई, ऐसा समझे उनका अलार्म था। राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, गोविंद गोपाल भज नारायण भज नारायण भज नारायण, हरि नारायण श्री नारायण, भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद, राम गाओ कृष्ण गाओ सार है यही, बेदन को भेद पाओ व्यास ने कही, राम कृष्ण गोपाल हरी, राम कृष्ण गोपाल हरी, राम कृष्ण गोपाल, ऐसे बोलते थे जोर जोर। तो बोले तो किसी ने, महाराज जी बोल रहे हैं सबको जगाने के हिसाब से, थोड़ी देर में बोलते गोपाल, हे गोपाल, आया दौड़ा दौड़ा, गाड़ी तैयार है? महाराज हाँ आज जाना तो अरे नहीं अभी तैयार कर गाड़ी, बस मैं थोड़ी देर में बैठने वाला हूँ, ठीक 4 बजे यहाँ से चलना है प्रयाग। और तुरंत महाराज जी ने कमंडल लिया और ठीक 4 बजे के शायद 5-7 मिनट पहले ही गाड़ी में जाके बैठ गए। हम तो बिल्कुल निराश हो गए थे कि महाराज जी आएंगे नहीं। और सूचना, रास्ते से सूचना मिली कि महाराज जी आज समय से पहुंच जाएंगे, वृद्ध शरीर है इसलिए बीच में थोड़ा थोड़ा रोक रोक करके महाराज जी को लाएंगे। महाराज जी पहुंच गए ठीक समय से, शाम तक पहुंच गए महाराज जी आराम से, न गाड़ी तेज चलाई, आराम से महाराज जी को लेके शाम को 6 बजे के करीब महाराज जी आराम से। उस समय इतने बढ़िया रोड नहीं थे, अब तो रोड बहुत अच्छा हो गया, उस समय बहुत बढ़िया रोड नहीं था, 2001 की बात। अब हमारी तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं, छत्ता लगा था जैसे पुराने छत्ता लगते थे कुंभ में, इतनी बढ़िया सजावट नहीं होती थी पहाड़ी बाबा नगर की, बहुत सामान्य तरीके से लगाते थे। तो महाराज जी छत्ता में ही महाराज जी विराजे, थोड़ा काढ़ा पिया उन्होंने, गंगा जी के जल का आचमन लिया, हाथ पांव धोए, काढ़ा पिया और लेट गए। तो मैं महाराज जी के धीरे धीरे उनके चरण दबाने लगा। छत्ता में पर्दा बंद था, हम और महाराज जी दो ही मूर्ति थे। तो मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी हमने तो प्रार्थना की थी, आपने मना कर दिया, और फिर हम तो निराश हो गए थे कि आप नहीं आएंगे, पर आपने बड़ी कृपा की जो आप पधारे। आपके आने से हम सब बालकों का थोड़ा बहुत जो श्रम है वो सफल हो गया। उस समय कोई भी रसोईया नहीं था, 2001 की बात। ये गंगादासी आदि जो छोटे छोटे बालक थे, ये सब गंगादासी बच्चे ही थे। त्यागी जी, तो त्यागी जी उस समय भी ऐसे ही थे जैसे अब दिख रहे हैं। त्यागी जी में बदलाव कम आया, ये तो थे ही। सब साधु और विद्यार्थी इन्होंने मिलके ही पूरी रसोई बनाते थे। सब संत ही रसोई बनाते थे, बर्तन भी संत ही मनिया करते थे, परोसते भी थे। हम भूल नहीं सकते इन बच्चों की सेवा, ऐसी सेवा इन बच्चों ने की। संसाधनों का भी बहुत अभाव था। खालसा लगाने गए तो जैसे यहाँ लगे लगाए में हम रुक गए से थोड़ी, रात को पहुंचे और ठंडी के समय चौरे मैदान में सब लोग सोए। पर धीरे धीरे लग गया और ऐसे ही साधु सा ही काम होता था। हमने कहा महाराज जी हम लोगों को बालकों का थोड़ा बहुत जो श्रम है वो सफल हो गया आपके आने से। महाराज जी बोले के हमने तो निश्चय कर लिया था कि हम नहीं आएंगे, पर एक लीला हो गई। महाराज जी क्या लीला हो गई? बोले मैं रात्रि को जैसे ही विश्राम में गया तो कुछ महापुरुष दिखाई पड़े। वो बोले आपको बुलावा आया है, तीर्थराज प्रयाग की ओर से बुलावा आया है, गंगा जमुना सरस्वती की ओर से बुलावा आया है, प्रयाग कुंभ चलना है। बोले मैं जैसे ही नेत्र निद्रा में जाऊं कि महापुरुष सामने आके खड़े हो जाएं, वो आपको न्योता आया है, आपको वहां चलना है। कई बार रात में ऐसा हुआ। सवेरे जब हम ध्यान में बैठे, 2 बजे रात को बैठ जाते थे ध्यान में, तो बोले ठीक 3:30 बजे एक महापुरुष मेरे सामने आए और मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने खींचा। तो जैसे हाथ खींचा तो मैंने देखा कौन है। मैंने कहा आप कौन है, आप लोग रात से ही परेशान कर रहे हो, कौन हो आप लोग? तो उन्होंने कहा, महाराज जी तो ऐसे ही बोलते थे, उन्होंने कहा महात्मन मैं महर्षि भरद्वाज हूँ, तीर्थराज प्रयाग की ओर से, त्रिवेणी संगम की ओर से, सोमेश्वर महादेव की ओर से आपको प्रयाग कुंभ महापर्व का निमंत्रण देने आया हूँ। ये कौन कह रहा? भरद्वाज ऋषि। आपके प्रयाग के 6 कुंभ हो चुके हैं और यह 7वां कुंभ और आप स्नान कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपका फिर प्रयाग कुंभ स्नान नहीं होगा। कहते ये कह के चले गए। ये घटना सुनाते सुनाते महाराज जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु छलछला आए। बोले बच्चा हम ऐसे ही नहीं आए हैं, साक्षात भरद्वाज मुनि ने हाथ पकड़ के हमको खींचा है तब हम आए। ये है महापुरुषों की लीला। और वस्तुतः वो 7वां कुंभ उनका प्रयाग का आखिरी कुंभ हुआ। आप लोग बहुत ध्यान से सुने, ये जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं इतने ही लोग नहीं है, ये कुछ नहीं है। ऐसे पवित्र पर्व जब आते हैं तो संपूर्ण भूमंडल के ही नहीं पूरे ब्रह्मांड के देवता ऋषि मुनि सिद्ध वो सबके सब ऐसे महापर्वों के अवसर पर अपनी सूक्ष्म चेतना के सहित यहाँ आते हैं और कुंभ में स्नान करते हैं। आज भी श्री नारद सुख सनकादि सिद्ध वशिष्ठ विश्वामित्र वाल्मीकि प्रभृति ऋषि संपूर्ण भूमंडल के तीर्थ आज भी इस महापर्व के अवसर पर इसी मायापुरी के क्षेत्र में विराजमान सब आए। हमको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन वे सब के सब आए। हमने वशिष्ठ जी को नहीं देखा, हमने सुखदेव जी को नहीं देखा, हमने सनकादिक भगवान को नहीं देखा, हमने दत्त भगवान को नहीं देखा, पर क्या उनकी नजर हमारे ऊपर नहीं है? वो तो हमें देख रहे हैं कि नहीं? अरे चलो, ना हम उन्हें देखें ना वे हमें देखें, कोई बात नहीं, पर उनको छू करके जो हवा चल रही है वो हवा हमको छू रही है कि नहीं? वो वायु हमारा स्पर्श कर रही है कि नहीं? इस भाव से यहाँ रहो, उन ऋषियों को छू छू करके वह वायु हमारे श्रीअंग का, हमारे शरीर को छू करके हमें पवित्र बना रही, हमें निष्पाप बना रही। न जाने कितने संतों की चरण रज यहाँ बिछी है, वो रज हमारे मस्तक पर पड़कर हमें धन्य बना रही है, हमें कृतार्थ कर रही है। ये गंगा जी जल नहीं है, साक्षात पिघला हुआ ब्रह्म है, प्रवाहित ब्रह्म है। और इस बार तो हम लोग इतनी अच्छी जगह पे हैं, एकदम गंगा जी ने अपनी गोद में ऐसे तट पे रखा है। संगत करके लोग आचमन गंगा जी में कर रहे हैं, संगत पीछे करते हैं और आचमन गंगा जी में करने चले जाते हैं। वहीं भगवान शिव विराज में विराज रहे हैं, नर्मदा जी की कृपा से प्राप्त दिव्य नर्मदेश्वर स्वरूप, गोपेश्वर कहें मलुकेश्वर कहें, उस रूप में आज भी भगवान विराज रहे हैं। और हम लोगों से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि कम से कम जो लोग यहाँ शिविर में आए हैं, विराजे हैं, वो जब तक हैं तब तक गंगा स्नान भी करें और पवित्र गंगा जी का जल भगवान को अर्पित करें, प्रणाम करें, और हो सके तो महाभिषेक भी विधि पूर्वक प्रतिदिन के क्रम से, दिन में 1, 2, 3, 4 अभिषेक हो में तो बहुत अच्छी बात है यह लाभ, क्योंकि इस तीर्थ में आकर के एक एक क्षण का उत्तमोत्तम उपयोग हम लोगों को कर लेना चाहिए। तो तीर्थ के देवता भी बुलाते हैं, इससे ये सिद्ध हो जाता है। वृंदावन कुंभ में, वैष्णव कुंभ में भी शिविर तो था ही, पर हम 10 मिनट भी प्रवचन नहीं कर सके, स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया कि हम 10 मिनट भी नहीं बोल सके। विनय पत्रिका पर प्रवचन था, लीला हुई, लेकिन लीला में भी ना के बराबर ही बैठ पाए, किसी उत्सव में सम्मिलित नहीं हो पाए शिविर के। लेकिन हरिद्वार में वह अवसर मिल रहा है कि बहुत लंबे समय के बाद हम पुनः आज विनय पत्रिका का मंगलमय प्रवचन का शुभारंभ कर रहे हैं। और शरीर की जैसी सामर्थ्य होगी, क्योंकि यहाँ और व्यस्तताएं भी हैं, नित्य रास लीला भी होगी, रास का दर्शन इस सत्संग के तुरंत बाद यहाँ रास का मंगलमय दर्शन होगा। रास जहाँ है वहाँ तो साक्षात श्री वृंदावन है, क्योंकि वृंदावन में ही रास का रस प्रकट होता है, इसलिए हम लोगों को हरिद्वार में अब सब आए तो वृंदावन भी तो आए हुए, वो तो वृंदावन आया है, रास बिहारी का दर्शन हम लोग करेंगे, रास का दर्शन अवश्य करें। और शुद्ध वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के घृत से निर्मित विप्र देवताओं के द्वारा बनाई हुई दिव्य रसोई को ठाकुर जी को भोग लग रही है। एक गाय के घी की मर्यादा और एक रसोई में, जो रसोई में जाने योग्य हैं वे ही रसोई में जाएं, ये दो मर्यादाएं भगवान की कृपा से हमारे यहाँ चल रही हैं। तो वो सब दिव्य गोवर्ती प्रसाद पावे और नित्य कथा, नित्य रास का दर्शन, संतों का दर्शन, यही सब है। और परसों जो है, कल तो रविवार है ना, कल रविवार है और परसों जो है वो सोमवती अमावस्या है, तो सोमवती अमावस्या का भी महापर्व है, प्रथम शाही स्नान है, तो जैसी भी अखाड़े की शासन की मर्यादा है उसके अनुरूप सब लोग उसमें सम्मिलित होंगे, दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे। और हमारी चाहे तो एक प्रातः काल सबसे पहले गोता, तो यहाँ तो कोई पुलिस का भी पहरा नहीं है, गंगा जी है ही है, सबसे पहले तो यही गोता लगा लो और फिर संतों का दर्शन कर लो। ये बहुत सुविधा है ये कि कोई कहे कि हम तो भीड़ में ब्रह्मकुंड जाएंगे, अच्छी बात है, जाना चाहिए, पर भैया तीर्थ क्षेत्र में सब ब्रह्मकुंड ही है, जहाँ नहा लो वही ब्रह्मकुंड है, क्योंकि गंगा जी की महिमा है, तो गंगा स्नान हम लोग करेंगे। नवरात्रि के अवसर पर परम पूज्य रमण ऋषि वाले महाराज जी के यहाँ राम श्री राम कथा है, रामायण की कथा है, श्रीमद् वाल्मीकि और रामचरितमानस मिला जुला करके वहाँ कथा कहनी है, तो वहाँ भी उपस्थिति रहेगी कथा में 9 दिन तक। और यदि ठाकुर जी ने शरीर में सामर्थ्य वैसी बनाकर रखी तो कम से कम 1 घंटा यहाँ भी, रात के पहले 1 घंटा यहाँ, क्योंकि विनय पत्रिका का क्रम शुरू हुआ है तो भगवत कृपा से चल जाए, और यहाँ कुछ होने से यहाँ भी संतों को प्रसन्नता हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग ये 9 दिन तक ये राम कथा का भी जो लाभ लेना चाहेंगे वो उसका लाभ भी लेंगे, और फिर उसके बाद तो फिर यहाँ अपने शिविर में लगातार कथा होनी ही है, जब तक हम लोग हैं ये लाभ हम लोग प्राप्त करें। और ये विनय पत्रिका के सत्संग में बहुत लंबे समय का विघ्न आ गया, अब ठाकुर जी कृपा करें इस ग्रंथ की पूर्णता कैसे भी होवे, ये भगवान के चरणों में प्रार्थना है। ऐसा नहीं है कि हम ये सोचते हो कि फिर नहीं कहना है, बार बार कहो, जीवन भर कहो, लेकिन कम से कम 1 बार क्रमशः यह ग्रंथ पूर्ण हो जाए। कुंभों में बड़े बड़े दिव्य महापुरुषों का भी दर्शन होता है, बारह वर्ष पहले इसी हरिद्वार के कुंभ में श्री नांदेड़ वाले स्वामी जी पधारे थे, अब फिर आए हैं, 12 साल हो रहे हैं, इसी कुंभ की बात है, और सब बातें मंच पर कहने योग्य नहीं होती हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए कि अपने पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जो साक्षात शिव स्वरूप हैं, आज भी आपके लिए वे प्रत्यक्ष हैं, ऐसे समर्थ सद्गुरुदेव भगवान ने आपको आज्ञा देकर यहाँ भेजा था। तो 12 साल तो ये हो गया, और 18 साल पहले, पिछले जो 12 साल थे ना पिछले कुंभ में, उसके 18 साल पहले गुरुदेव ने आपको आज्ञा दी थी प्रकट होकर के, ये भारतवर्ष है, विश्वास करो, हम लोग गुरु को मनुष्य रूप में देखते हैं, यही हमारी सबसे भारी भूल है, गुरु मनुष्य नहीं है, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु साक्षात नारायण है, गुरु साक्षात सदाशिव है, ये भाव जब तक नहीं बनेगा तब तक आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है, आध्यात्मिक अनुभूति संभव नहीं है। आगे यहाँ कुर्सी पर विराजे महाराज जी आए हैं, संत भगवान आए हैं तो यहाँ आगे बैठे हैं, आगे जगह है, तो भगवान बड़ी भारी महिमा, तो पिछला जो कुंभ था उसके 18 साल पहले गुरु जी ने आपको प्रकट होकर आदेश दिया था, यही बात है ना महाराज जी, प्रकट होकर के आदेश दिया था कि आप हरिद्वार कुंभ आएगा वहां आपको जाना है, जाकर एक साधु को अपना दर्शन देकर कृतार्थ करना है। इनके पूज्य सद्गुरु भगवान, उन्होंने समाधि ग्रहण कर ली और समाधि ग्रहण करने के 46 वर्ष बाद आप दर्शन करने गए वहां। आपने उनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया, पर श्री सद्गुरु भगवान ने आपसे संवाद स्थापित किया और आपको साधना की उपासना की पद्धति का उपदेश किया, आपको सन्यास शिक्षा भी प्रदान की समाधि लेने के 46 वर्ष बाद, और आज भी उनके प्रत्येक संकेत पर ही आपका जीवन संचालित है। तो उन्होंने पिछले हरिद्वार कुंभ के 18 साल पहले कह दिया था कि तुमको, मेरे संबंध में उन्होंने कह दिया था कि हरिद्वार कुंभ में एक महात्मा मिलेंगे, उनसे जुड़ के रहना, यही कहा था ना गुरुजी ने। और जो कुछ कहा वो तो स्वामी जी जाने, गुरुजी जाने, और उन्हीं सिद्ध गुरुदेव के आदेश से आप आए और यहीं मिले थे। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि पिछले हरिद्वार कुंभ के 18 साल पहले उन्होंने कहा, और जब कुंभ आया तो फिर से संकेत किया कि अब जाओ, समय आ गया, और आप कैसे कैसे यहाँ, ना हम आपको जानते ना आप हमको जानते, पर सद्गुरु भगवान ने दोनों को यहाँ मिला दिया। तो आज फिर 12 वर्ष बाद आपका मंगल में यहाँ दर्शन हुआ है। ऐसा अद्भुत है कुंभ का पर्व, सारे भारतवर्ष के संतों का एक स्थान पर दर्शन और परस्पर एक दूसरे का संतों से मिलना जुलना कुंभ में होता है। तो हमारे यहाँ तो साधुओं की कहावत है भैया जी कि कुंभ में बिछुड़ा हुआ कुंभ में ही मिलता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, कुंभ में बिछुड़ा हुआ कुंभ में ही मिलता है। तो हम लोग इस कुंभ महापर्व का लाभ प्राप्त करें और खूब जितने समय तक भगवान ने यहाँ रखा है खूब नाम जप करें, एक क्षण भी व्यर्थ न जाए, किसी का भी अपराध न गंगा जी के प्रति अपराध बने न संतों के प्रति अपराध बने। बिना नहाए गंगा जी में स्नान न करें, पहले पवित्र हो जाएं फिर गंगा स्नान करें। गंगा जी में मलिन वस्त्र न धोवें, गंगा जी में कभी तेल सावन का प्रयोग न करें, सावन न लगावें, कपड़े में भी सावन न लगावें, गंगा जी की ओर लघुशंका न करें, कुल्ला न करें, क्योंकि साक्षात भगवान है और भगवान को जल चढ़ाएं, हनुमान जी का दर्शन करें, बस यही प्रार्थना है। 147 पद तक हो चुके हैं, लेकिन हमारा विचार है कि हम 147वें पद से ही शुरू करें, क्योंकि लंबा अंतराल हो गया है, इसके बाद फिर आगे का क्रम बढ़ाएंगे। बहुत ध्यान से सुने, विनय पत्रिका का पद 147। कृपा सिंधु ताते दिन मन मारे, कृपा सिंधु ताते रहो निस दिन मन मारे। महाराज लाज आप ही निज जांघ उघारे कृपा सिंधु ताते रहो निस दिन मन मारे दिन कुचाली देखे सुनी ना आजुलो अपना यति ऐसी करही सवे सिर मेरे ही फिर परे अनेसी बड़े अलेखी लखी परे परिहरे न जाही असमंजस में मगन हो लीजे गई बाही बारक बलि अब लो कौतुक जन जी को बारक बलि लो किए गो संकट तुलसी को अनायास मिट जाए गो संकट तुलसी को कृपा सिंधु ताते रहो निस दिन मन मारे निस दिन रहो निस दिन मन मारे कृपा सिंधु ताते रहो निस दिन मन मारे पासिंदु ताते रहो निस दिन मन मारे महाराज लाज आप ही निज जांग उघारे महाराज लाज आप ही निज जांग उघारे निज जांग उघारे निज जांग बड़ा प्यारा पद है। हे नाथ यहाँ ठाकुर जी का संबोधन बड़ा प्यारा है। हे कृपा सिंधु हे कृपा के समुद्र कि मैं इसीलिए अहर्निश दिन रात मन मारे रहता हूँ। राम जी ने पूछा, तुम मन मार के दिन रात क्यों रहते हो? बोले, महाराज आप अपनी जांघ का कपड़ा हटाओगे, उघाड़ोगे तो लाज किसको आएगी? बोलो, आपको आएगी कि नहीं? जांघ के उघाड़ने पर लाज तो उघाड़ने वाले को आएगी। हे भगवान, ये जांघ को उघाड़ना क्या है? बहुत प्यारी बात है। बहुत प्यारी बात। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हे भगवान, आपने जीव को अपना अंश बताया है। ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानिन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि करिष्यति, गीता में। यह जीव मेरा ही अंश है। हे भगवान, मैं हूं तो निश्चित आपका ही, बुरा से बुरा हूं तो आपका हूं, और कथनचित कोई मुझे अच्छा कहता है तो भी मैं आपका ही हूँ। बुरा हूँ तो आपका हूँ, अच्छा हूँ तो आपका हूँ, जैसा हूँ वैसा आपका हूँ और आप मेरे हो। आपकी तरफ से कोई कोर कसर नहीं है, कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कृपा सिंधु हैं। सागर अपनी एक बूंद किसी को दे दे तो सागर का क्या घाटा है? बहुत ध्यान से सुने। श्री रघुनाथ जी कृपा के समुद्र हैं, और उन कृपा सिंधु श्री रघुनाथ जी की कृपा की एक बूंद नहीं, उनकी कृपा की एक बूंद का सौवां हिस्सा, जिसको सीकर कहते हैं, एक बूंद के सौ भाग कर दिए जाएं तो उसमें जो सौवां भाग होगा उसको सीकर कहेंगे। सो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। तीनों लोकों में एक सीकर बटा है। आप सोचो, आप तो कृपा के समुद्र हैं, कृपा सिंधु की एक बूंद नहीं, उस बूंद के सौ में हिस्से में सबको कृपा मिली हुई है। और जो कृपा बांट रहे हैं ना, वो उन पर स्वतंत्र कृपा नहीं है, उसी में से है। एक बूंद नहीं, एक बूंद के सौ में हिस्से में से। ऐसी अनंत अथाह कृपा के आप समुद्र हैं, तो आप में कंजूसी थोड़ी हो सकती है। आपने तो अपनी कृपा कर दी है। कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हे तुसने ही। आपने कृपा करके, अकारण कृपा करुणा करके हमें अपने चरण कलों तक पहुंचने के लिए ये देव दुर्लभ मानव शरीर हमें कृपा पूर्वक प्रदान किया है। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीनो। आपकी कृपा करुणा दया में कहीं कोई कंजूसी नहीं, कोई संकोच नहीं। आपने पूरी कृपा की हमारे ऊपर। यहाँ बहुत ऊंची बात है भैया जी, गोस्वामी जी कह रहे हैं आपकी कृपा में कोर कसर नहीं है, पर दुर्भाग्य हमारा अपना है, हमने अपने ऊपर स्वयं कृपा नहीं की है, हमें आत्म कृपा की जरूरत थी। भगवान की कृपा और गुरु जी की कृपा दोनों ही एक ही है, हरि गुरु कृपा, संत कृपा, सब एक ही है, पर हमने अपने आप पर कृपा नहीं की है। हरि गुरु संतों के चरणों में निश्चल निष्कपट व्यवहार करते हुए यदि हमने अपने आप को पूरी तरह उनके चरणों में समर्पित कर दिया है, और उनके वाक्यों को ही महामंत्र मानकर, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम ये मान करके हमने अपने जीवन को, जीवन का निर्माण किया है, तो पक्का समझ लेना चाहिए कि हमने अपने ऊपर कृपा की है। और भगवान गुरुदेव और संत जिस पवित्र सन्मार्ग का उपदेश करते हैं, उसको हमने आदर नहीं दिया, उनके दिखाए रास्ते पर हम नहीं चलते हैं, हम अपने आप को भगवान की ओर नहीं ले जा रहे हैं, हम अपने आप को भोगों की ओर ले जा रहे हैं, नरक की ओर ले जा रहे हैं, तो निश्चित है हमने अपने ऊपर स्वयं कृपा नहीं की। और यदि हम खुलकर कहें तो हरि गुरु संतों की कृपा जीवन में फलित ही तब होती है जब हम स्वयं के ऊपर स्वयं की कृपा करते हैं, अपने आप को भगवान की ओर ले जाना, अपने ऊपर कृपा करना है। अब भगवान हम कहें क्या, कोई व्यक्ति अपनी जांघ उघारे तो लाज तो उसी को आएगी, दोष तो हमारे ही है। इसलिए भगवान आपकी कृपा में कसर नहीं है, पर हम क्या कहें, हमारी स्थिति ऐसी है, हम अपनी जांघ उगारे तो लाज भी तो हमको ही आएगी। ठाकुर जी ने कहा कि इतना क्यों घिंघिया रहे हो, इतना क्यों रो रहे हो, इधर कहते हो कि हम कृपा सागर हैं, कृपा में कोई कोर कसर नहीं है, फिर कहते हो महाराज क्या करें, कपड़ा हटाएंगे तो जांघ उगरेगी तो लाज भी उघारने वाले कोई लगेगी, आपने किए हुए का पश्चाताप भी हो रहा है, तो अब और क्या चाहते हो सो बताओ। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे भगवान, हमारी समस्या क्या है तो सुन लीजिए, और इस समस्या का समाधान आपके पास ही है, मेरे पास नहीं है। क्यों? यदि मेरे पास समाधान होने का होता तो हमने इतनी देर थोड़ी लगाई होती, हम तो समाधान कर लिए होते। इतने जन्मों तक समाधान की कोशिश में लगे रहने पर भी जब हम समाधान नहीं कर पाए तो पक्की बात है कि हमारे बस की बात नहीं है। पर आप यह नहीं कह सकते कि मेरे बस की भी बात नहीं। क्यों? प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, आप महाराज हो, समर्थ हो। महाराष्ट्र के एक महान संत हुए श्री रामदास जी। क्या नाम? श्री रामदास जी महाराज, छत्रपति शिवाजी के गुरु जी, जिनका नाम समर्थ स्वामी श्री रामदास जी महाराज। क्या नाम? समर्थ स्वामी श्री रामदास जी महाराज। आप कहते समर्थ स्वामी नाम क्यों लगा उनके नाम के आगे? जानते हैं क्यों लगा? वे बार बार कहते थे जय जय रघुवीर समर्थ। क्या कहते थे? जय जय रघुवीर समर्थ। आप लोग भी बोलिए जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। तो बार बार भगवान की सामर्थ्य का स्मरण करते थे, जय जय रघुवीर समर्थ। नाम ही पड़ गया समर्थ स्वामी जी। तो आप कन्नी नहीं काट सकते, कन्नी काटना जानते हो ना? कन्नी काटना बच के निकलना। आप ये नहीं कर सकते क्या करें, हमने तो तुम्हें मनुष्य बना ही दिया और तुम खुद ही कह रहे हो कि हम कृपा सागर हैं, तो हमने तो कृपा कर ही दी, अब क्या बात है? बोले बात क्या है महाराज, कपड़ा हटाने से जांग उभरेगी तो लज्जा तो होगी। महाराज हम चाहते ये हैं, हमारी समस्या ये है और उसका समाधान भी आपके पास है क्योंकि आप सब समर्थ हैं। क्या समस्या है? मिले रहे मार्यो चहे कामादि संघाती, ये मेरी समस्या है। देखो जो व्यक्ति आपसे शत्रुता करता है, खुलकर प्रकट रूप में शत्रु है, वो ज्यादा खतरनाक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि ये मुझसे भारी शत्रुता करता है, तो आप स्वयं उससे सावधान रहेंगे कि नहीं? पर कोई ऐसा हो कि आपसे मिल के रहता हो, आपका मित्र बन के रहता हो, एकदम घुल मिल के रहता हो, और मारियो चाहे चौबीसों घंटे आपके पास रहता हो, एकदम घुल मिल के रहता हो और मारना चाहता हो, वो कितना खतरनाक है। उस शत्रु के द्वारा तो हर क्षण प्राण संकट में। नीतिकारों ने कहा है, लिखने योग्य श्लोक है व्यवहार के लिए, परोक्षे कार्य हंतारम, मिलके रहने वाले शत्रु कैसे होते हैं? पास में रहेंगे, गुरुजी करेंगे, महाराज जी करेंगे, पांव भी धोके पिएंगे, जूठा भी खाएंगे, सब काम करेंगे, आंख में आंसू भी भर देंगे, सब नाटक, एक नंबर नाटक की सब नाटक करेंगे। अपरोक्षे कार्य हंतारं, नजर बचाकर यही कोशिश करेंगे कि कैसे इस व्यक्ति को हम नीचा दिखाएं, इसका काम कैसे बिगड़े, इसकी थूथू कैसे हो, ये भीतर उनके भावना रहती है। और सामने बहुत बढ़िया बन के रहते हैं। क्या श्लोक? परोक्षे कार्य हंतारं, परोक्ष में जो काम बिगाड़ने वाले हैं, और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, प्रत्यक्ष में बड़ा मीठा बोलते, बहुत बढ़िया व्यवहार करते हैं, वर्जये तादृशम मित्रम, ऐसे भी मित्र होते हैं घुल मिल के रहते हैं, कहे तो उनको त्याग दे। क्यों? विष कुंभम पयो मुखम, वो विष के घड़ा है पर ऊपर से दूध का फेन उसमें लगा दिया गया है, जिसमें लगे कि दूध का घड़ा है पर दूध नहीं है, ऊपर केवल फेन ही फेन है, भीतर तो जहर भरा हुआ है। शत्रु से भय नहीं है, पर जो मित्र बनकर शत्रुता का काम कर रहे हैं उनसे बहुत भय है। ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं कि पता भी चल जाता है ये शत्रु हैं, फिर भी उनसे बिगाड़ नहीं सकते लोग। महाराज ऐसी विचित्र स्थिति है, पर शास्त्रकार तो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति समझ में आ जाए तो बिल्कुल भी संकोच मत करो, हमेशा के लिए हाथ ही जोड़ लो, बस भैया हमारी तैयारी राम राम, तू अपने रास्ते जाओ और हम अपने रास्ते, क्योंकि भीतर घात करने वाला बहुत ही कष्टदायी होता है। ये काम क्रोध मद लोभ मोह और मत्सर, ये जो छह शत्रु हैं ये ऐसे ही हैं। काम भी बड़ा मीठा व्यवहार करता है, हाँ, ये घुसे रहते भीतर ही बड़ा मीठा व्यवहार करता है। काम माने कामना, चलो वहां घूम आओ, ये खा लो, वो पी लो, ऐसा पहन लो, ऐसा भोग लो, अरे क्या है दुनिया में चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये सब सब्ज भाग कौन दिखाता है? ये कौन दिखाता है? काम क्रोध, क्रोध भी ऐसे ही, अरे क्या है बड़ा भारी बनता है हमारे सामने, क्या है क्रोध, ये भीतर से कहता है तुम्हारे सामने कुछ नहीं है, मारो पीछो भगाओ इसको किनारे करो, क्या है दया वया नहीं करनी, खत्म करो उसको, हटा दो अपने रास्ते से। ये कौन कहता है भीतर से? काम कहता है भोग भोगो, धर्म धर्म का विचार मत करो। क्रोध क्या कहता है? कोई परलोक पुनर्जन्म की चिंता मत करो, तुम्हारे काम में रोड अटकाता खत्म कर दो, रास्ते से किनारे कर दो इसको, कोई हो। लोभ, लोभ भी कहता है अरे क्यों फिजूल खर्ची करते हो, कुंभ तो आते ही रहेंगे, मेला ठेला होते ही रहेंगे, अरे कुछ लड़के बच्चों की भी चिंता कर लो, निठल्ले बाबाजियों पे कहा धरे हो भैया, इनके रोज कभी जन्मोत्सव है तो कभी कुंभोत्सव है तो कभी झूला है तो कभी होली है तो कभी दिवाली है, इनके तो जीवन भर उत्सव चलेंगे, कहाँ तक निठल्ले बाबाजियों की सेवा करें भैया, डंडौत कर लो इन्हें। हाँ ये कौन कहता है? गौ सेवा, संत सेवा, ठाकुर सेवा, गुरु सेवा, अतिथि सेवा, इनसे रोकने वाला कौन है? अच्छे काम से कौन रोकता है? लोभ रोकता है, रोकता ही नहीं है, मित्र बन के रोकता, कहता हम तुम्हारे बड़े हितैषी हैं। और तो और हमारा संसार की विचित्र स्थिति है, बहुत से लोग अपनी शाबाशी वाहवाही इसी में समझते हैं कि अरे हमने तुम्हारा इतना कम खर्च करवा दिया, कैसे समझते हैं कि नहीं? एक सत्य घटना आपको सुनाएं, अब तो ऐसा कहीं होता है कि नहीं होता भगवान जाने, पहले ऐसा होता था गांव में कि भागवत आदि की कथा हो बचती या कोई यज्ञ आदि होता तो पंच निर्णय करते थे कि भैया आचार्य को, पंडित जी को, व्यास जी को क्या दक्षिणा दी जाए, कितना इनको अन्न दे दिया जाए, कितनी दक्षिणा दी जाए, ये पंचायत करती थी निर्णय। क्यों? क्योंकि पंचायत इसलिए निर्णय करती थी कि तुम ज्यादा दे दोगे कल के दिन दूसरा कराएगा तो रेट बिगड़ जाएगा, तो इसे ठीक नहीं, रेट खराब करना ठीक नहीं, पंच बताएंगे कितनी दक्षिणा दोगे। ऐसा होता है हमारे महाराज जी की भी एक भगत था गांव में कुशवाहा, बड़ा भक्कड़ था महाराज, खूब नाम जप करता था, टूड़ा भगत। तो महाराज जी को उसने बुलाया, एक पंडित जी के माध्यम से चिट्ठी लिख दी, 15 पैसा का पोस्ट कार्ड आता था पोस्ट ऑफिस वाला, एक शुक्ल जी हैं, उन्होंने चिट्ठी लिख दी कि मिति इतने से इतने तक कथा पांचवे की कृपा करें, भागवत जी की कथा। तो महाराज जी को उसी समय दिल्ली जाना था डालमिया जी के यहाँ, विष्णुहरि डालमिया जी ने बुलाया था, महाराज जी वहाँ नहीं गए, उनको चिट्ठी लिख दी कि आप तो बड़े आदमी हो, आपको तो बड़े से बड़े भारतवर्ष के वक्ता मिल जाएंगे, हमारा एक भगत है, वो हमारे बिना उसका काम नहीं चलेगा, हमारा काम उसके बिना नहीं चलेगा, हम तो वहीं जा रहे हैं, तुमको कथा करानी तो इस समय में तो हम वहाँ जाएंगे। अपना किराया खर्च करके महाराज जी पोथी लेके वहाँ पहुँच गए। वो इतना गरीब आदमी था, बहुत छोटा खेत था, उसपे साग सब्जी पैदा कर लेता था महाराज। वो इतना गरीब था कि पाठ करने वाले पंडित जी को दक्षिणा दे ये भी सामर्थ्य उसकी नहीं थी। तो अचर्रा वाले पिताजी को महाराज जी ने कह दिया कि पंडित जी तुम आ जाओ, पाठ भागवत जी का कर देना। तो वो तनखा अपनी मास्टर थे, तनखा कटा के छुट्टी मिली नहीं तो तनखा कटा करके वो आए पाठ के लिए, कि गुरुदेव भगवान की सेवा भी मिलेगी और पाठ भी कर लेंगे। कथा हो गई तो पंचायत बैठी, और पंचायत बैठी तो पंचों ने क्या कहा, बताओ भगत क्या दक्षिणा देगा, बताओ रेट खोलो, कितनी दक्षिणा दोगे, वृंदावन से महात्मा आए क्या दक्षिणा दोगे। तो भगत बोला 500 रुपया देंगे, नहीं भगत बोला 250 रुपया देंगे। क्या बोला? 250 देंगे। पंचों ने कहा कि अरे ये तो बहुत कमती है, थोड़ा और बढ़ाओ। तो आप बताओ पंच परमेश्वर। तो पंचों ने कहा भाई बड़े महात्मा हैं, 500 एक तो कम से कम, कथा बांची है तो उनको दक्षिणा दे ही दो, आने जाने का किराया वराया कुछ नहीं। तो उसने कहा कि महाराज अब कुछ ब्राह्मणों को भी जिमाना पड़ेगा, लुचई तो खिलानी पड़ेगी, लुचई जानते ना पूड़ी, तो लुचई और लड़ुआ कुछ खिलाने पड़ेंगे, कुछ खर्च उसमें हो जाएगा। तो महाराज अब 250 रुपये ही दे पाएंगे हम, अगली फसल पे फिर 250। महाराज जी के कान में बात पड़ गई तो महाराज जी ने उसको बुलाया, बोले किसी के बहकाने में मत आना, ये 250 रुपया दक्षिणा बहुत ज्यादा है, 125 रुपया दक्षिणा होती है, तुम 250 किसके कहने में। बोले नहीं किसी ने नहीं बहकाया, तो अगले साल का वादा मत करो, 250 में ही दक्षिणा पूरी हो गई। बोले महाराज पाठ करने वाले, बोले ये सब इसी में हो जाएगा, जब पाठ वाले सब इसी में हो जाएंगे, चिंता मत करो, तुम भंडारे की चिंता करो। तो पंचायत बैठती है, ये सच्ची बात है। तो एक सज्जन थे महाराज, अब सत्य घटना सुना रहे हैं आपको, उनकी इसमें बड़ी कुशलता थी, वो किसी के यहाँ पंच बन के पहुंच जाते, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे तो लोग उनका सम्मान करते। तो उनका एक ही काम था, हलवाई से जितना पैसा तय हुआ उसका कम करवा देना, कुछ छान छप्पर वाले से उसका कम करवा देना, हर चीज में कटौती, और तो और पंडित की दक्षिणा में तो कटौती, वो आते ही पंडित के आधे प्राण सूख जाते थे, ये लाला जी आ गए अब तो कोई देवो ही चाहे तो ये देन नहीं देगा, ऐसी बात थी। और लोगों को बुलाते थे कि ये कम खर्च करवाएंगे, इसी में उनकी प्रसिद्धि थी। प्रेरक घटना सुना रहा हूँ आपको, जब उन महान भाव का शरीर पूरा होने लग गया तो उन्हें भयंकर यमदूत दिखाई देने लगे, और वे चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगे कि हमको नरक दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने जीवन भर यज्ञ में, कथा में, भोज भंडारे में खर्च करने वाले के मन में लोभ को पैदा करके पैसा कम करवाए, ब्राह्मणों का, साधुओं का, गऊओं का भाग काटा, उसका परिणाम भयंकर नरक मुझे दिखाई पड़ रहा है और हाय मुझे बचाओ। मलमूत्र का त्याग उन्होंने कर दिया और अपने ही मलमूत्र को मुख में देने लग गए। बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, बड़े संपन्न व्यक्ति थे और इतना ही नहीं, वे कहने लग गए, अमुक ब्राह्मण ने जीवन भर गांव में कथा बांची, हमने हमेशा दक्षिणा कम करवाई, उसको कुछ सोना दे दो, उस ब्राह्मण को अन्न दे दो, कुछ द्रव्य दे दो, इस नरक से हमको बचाओ। कोई अच्छा कार्य करता हो उसे प्रेरित करो, उसके उत्साह को बढ़ाओ, उसके मन में लोभ पैदा करके उसकी टांग खींचना, उसको ऐसी सलाह देना कि तुम इतना बढ़िया काम क्यों कर रहे हो, ये बहुत बुरा काम है। तो लोभ यही करता है। अभी हम अपनी बात बताएं, भीतर घुसा हुआ शत्रु कैसा होता है। वृंदावन से हम बुधवार को चले, फिर कुरुक्षेत्र होते ही यहाँ आए, तो एक विप्र देवता को कुछ जप करना था, उनको जप का संकल्प देना था, तो हमने योगेंद्र जी से कहा कि आप बताओ दक्षिणा इनकी क्या करना, क्यों इनका जप पूरा हो जाएगा दक्षिणा देने तो हम रहेंगे नहीं उपस्थित, हम तो कुंभ में जा रहे हैं, तो ब्राह्मण की दक्षिणा ज्यादा समय तक उधार रहनी नहीं चाहिए, आप बताओ क्या दें। उन्होंने कहा हम क्या बताएं, आप जो चाहो सो दे दें। तो हमारे मन में ये आया कि 5100 रुपए इनको दे दें, चार दिन में जब इनका पूरा हो जाएगा, 5100 रुपए दे दें, ये मन में आया हमारे। पर मन में आते आते मन में क्या बात है, भीतर लोग घुसा हुआ ना, उसने कहा अरे क्या है, अपने घर के तो पंडित जी हैं, 5100 क्या देना, 4 ही दिन तो है, 4100 दे दो तो ठीक है। मन में क्या आया, अपने पाप का वर्णन कर रहे हैं, 4100 दे दो, तुरंत मन में आया। तो हमने योगेंद्र जी से कहा कि 4100 ठीक है, अरे बोले महाराज ये तो बहुत ज्यादा है, कम नहीं है, आप तो कम देते ही नहीं। फिर तुरंत हमारे मन ने कहा अरे राम राम, देखो अभी अभी कितनी बड़ी चूक हो गई, 5100 से 41 पे आ गए, और थोड़ी देर और करते तो 41 से 3100 पे आ जाते, हो सकता फिर 2100 पर आ जाते, ये तो बड़ा भारी पाप कर्म है, ये तो ठीक नहीं। मैंने कहा नहीं भाई, मन में पहले 5100 की प्रेरणा जगी थी तो उतना ही देना चाहिए, उसमें कम नहीं करना, हमने तुरंत 5100 दिए। अपनी कथा हम नहीं कह रहे हैं, पर हम ये निवेदन कर रहे हैं, ऐसा मन बदमाश है, लोग भीतर घुसा ना वो ऐसा करता है, इतना क्या करोगे, देखिए इतना दे दो, इतना दे दो, क्या कहें, हम लोगों की समझ में नहीं आता। हमारे श्रम से उपार्जित जो भी अन्न वस्त्र द्रव्य आदि जो कुछ है हमारे पास भगवान की दया से, वो जो अच्छे काम में लग गया वो लग गया, और जो बाकी बच जाएगा रह जाएगा वो किस रास्ते से नष्ट होगा इसको नहीं कहा जा सकता। इसलिए बहुत अच्छा हो कि कल की चिंता ही न की जाए, खूब चकाचक जब तक जियो, खूब दान पुण्य करो, खूब बढ़िया काम करो। क्या करना है, जो लोग अपनी कई पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करके जाते हैं वे अपने पीढ़ियों के हितैषी नहीं हैं, वे अपनी पीढ़ियों के शत्रु हैं, क्योंकि वे उन्हें अकर्मण्य, आलसी, प्रमादी और भोगी बनाना चाहते हैं। ध्यान में ही बात नहीं आई। आप करोड़ों रुपए अपने पुत्र के लिए छोड़ के चले गए तो वो क्यों काम करेगा? वो कहेगा हम तो इसी में गुजारा कर लेंगे, हमको क्या करना है? फिर तमाम प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां उसमें आ जाएंगी, दुर्व्यसन आ जाएंगे। और आप कुछ भी छोड़ के न जाएं, कहें भैया देखो हम खेती पाती मकान सब दे दिया है पर नगद नारायण नहीं है, क्योंकि उन्हें जीवन भर खर्च किया है, अब हमें तो कुछ नहीं, हमारे पिताजी ने थोड़ा बहुत दिया था, कर्ज दिया था हमको, मैं पिताजी पे कर्ज था, हमारे हिस्से में कर्ज आया था कि पिताजी का कर्ज चुकाओ, और हमने अपने पिताजी की सेवा भी किया, अब तुम देख लो भाई। तो व्यक्ति क्या करेगा? बड़े बड़े संपत्तिशाली स्थान बिगड़े क्यों? क्योंकि उनके उत्तराधिकारियों की ये समझ में आ गया कि हमको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, गुरु महाराज इतना छोड़ गए कम चाय जितना बर्बाद करें, बस वो मठ मंदिर उजड़ गए धन के कारण, और वे गृहस्थ भी उजड़ गए जो अपनी संतान के लिए अकूत संपत्ति छोड़ के चले गए। मरने के बाद भी तो काम नहीं आएगी, और जो जीते जी आप अच्छे काम में लगा रहे हैं वो परलोक में भी मिलने वाला है, और कथनचित पुनर्जन्म हुआ तो जो कुछ आपने किसी को पूर्व जन्म में दिया था वही आज मिला है, तो आज जो दोगे वही अगले जन्म में भी तुमको मिलेगा। तो बुद्धिमानी किसमें हुई? लोभ पूर्वक संग्रह कर लेने में या उदारता पूर्वक खर्च कर देने में बुद्धिमानी किसमें हुई? श्री स्वामी भगवत ऋषि जी कहते लोभ है सर्व पाप को मूल, सारे पापों की जड़ का नाम है लोभ। लोभ रहित पुरुष भगवान के समान है, धरती के जो सात खंभे हैं जिन पर धरती माता टिकी है उनमें एक महापुरुष लोभ रहित पुरुष भी है। गोभी ही विप्रैश्च वेदैश्च सती भी सत्यवाद भी अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर धार्यते मही, इन सातों ने धरती को धारण कर रखा है, उनमें एक खंभा है लोभ रहित पुरुष। दोनों ही बातें, दाता में लोभ नहीं होना चाहिए, गृहीता में भी लोभ नहीं होना चाहिए, तभी धर्म होगा, नहीं तो अधर्म आ जाएगा, क्योंकि लोभ है सर्व पाप को मूल। ऐसे ऐसे गृहीता भी देखे गए, जिनको अधिक से अधिक दिया गया लेकिन उन्होंने कहने अधिक हम लेंगे नहीं, हमको जितना लेना चाहिए उतना ही हम लेंगे, तुम तो उधार हो पूरा घर हमको दे दोगे, हमको नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे लेके, हम इतना ही लेंगे इससे ज्यादा हम नहीं लेंगे। पुण्यवाचन होता है पंडित जी, पुण्यवाचन होता है तो कहते हैं जब दक्षिणा ब्राह्मण को दी जाती पुण्यवाचन में तो ब्राह्मण क्या कहता है? बहुदेयम चास्तु। क्या कहता है? बहुदेयम चास्तु, इसका मतलब है आपका थोड़ा दिया हुआ भी मेरे लिए बहुत है, बहुत दे रहे हैं आप, कम नहीं है, बहुत अच्छा है, प्रसन्न होकर के। दाता को भी लोभ रहित होना चाहिए और गृहीता को भी लोभ रहित होना चाहिए। हमारे महाराज जी तो कहते थे साधु ब्राह्मण को दक्षिणा कम मिले तो ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए, क्यों? बोले देखो ये यजमान कितना उदार है, ये चाहता है कि जप पाठ आदि का पुण्य कुछ इसको भी मिल जाए, तो पूरा दक्षिणा दे देता तो पूरा ही ले जाता, पर कम से कम कुछ हमारे लिए भी तो छोड़ा है, कितना उदार है ये सोच होनी चाहिए। लोभ भी ऐसा ही है, लोभ भी भीतर छिपकर रहता है, मित्र बन के रहता है, वो कहता देखो हमने लोभ पूर्वक तुमको खास पति से करोड़पति अरबपति बना दिया, हम तुम्हारे कितने मित्र हैं, पर ये लोभ ही नरक ले जाता है। काम क्रोध लोभ मोह ये भी मूत्र बन करके रहता है। और मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी व्याधियों की जड़ का नाम है मोह। काम क्रोध अहंकार ये सब शत्रु हैं, हम ये नहीं कहते शत्रु नहीं है, पर जितना बड़ा हमने मान रखा उतने बड़े नहीं हैं। बड़े शत्रु दो ही हैं, लोभ और मोह। क्यों? बहुत ध्यान से सुने, काम 24 घंटे किसी मनुष्य के भीतर नहीं रह सकता है, रह सकता है? क्रोध 24 घंटे किसी के भीतर नहीं रह सकता, अहंकार भी 24 घंटे किसी के भीतर नहीं रह सकता, कहीं न कहीं तो उसको झुकना पड़ेगा ही। बड़े बड़े अहंकारी लोग अपनी पत्नियों के चरणों में नाक रगड़ते हैं, कहां गया उनका अहंकार? ये विकार सदा नहीं रहते, एक क्षण आवेग आता फिर चला जाता है, पर लोभ और मोह ये तो जन्म से लेके मरते दम तक रहते हैं। तो जो सदा सर्वदा रहते हो ज्यादा शत्रु हैं कि नहीं? तो लोभ से बचो और मोह से बचो। लोभ से कैसे बचे? लोभ से, लोभ करके लोभ से बच जाओ। क्या करके? जहर की दवा जहर है, विशेष विषम औषधम, ऐसी लोभ करके लोभ से बच जाओ। नाम जप का लोभ, सेवा का लोभ, कथा सुनने का लोभ, दर्शन करने का लोभ, लीला देखने का लोभ, कीर्तन करने का लोभ, ये लोभ बहुत अच्छा है। इस लोभ को करने लग जाओ तो ये लोभ खत्म हो जाए। मोह, घर द्वार मकान दुकान स्त्री पुत्र कुटुंब, इनका मोह दुखदाई है। और भगवान से मोह हो जाए तो? महाराज जी मलुकदास जी ने तो कहा है, इन संतन के मोह से मिली हैं रघुराई, आप संतों से मोह करना सीख लो तो आपको राम जी मिल जाएंगे। संसार में शरीर में किया गया मोह हमें संस्कृति के चक्र में ढकेलने वाला है, किंतु हरि गुरु संतों में किया हुआ मोह वो हमको प्रेम पथ पर अग्रसर कराने वाला है, प्रभु के चरणों तक ले जाने वाला है। मात्सर्य, ए महाराज दूसरों की उन्नति को देखकर चिढ़ना जलन करना ये तो भारी दोष है। ये सब भी भीतर छिपे रहते हैं, हमारे हितैषी बनते हैं और कहते देखो हमने तुम्हारा कितना फायदा करा दिया, लेकिन ये सब नुकसान ही करते हैं, जीव की अवनति ही करते हैं, ये जीव की उन्नति नहीं करते हैं। मिले रहे ये छहों विकार मिले रहते हैं, और मार्यो चहे मारना चाहते हैं, काम आदि संघाती, और एक और विशेष बात है, मोविन रहेन, हम हमारी जब समझ में आ जाता है कि काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर ये शत्रु हैं, इन्हीं ने हमको भगवान से दूर कर रखा है, यही हमारे पतन का कारण है, तो हम इनको अपना शत्रु जान करके अब थोड़ा सा इन पर कोप करते हैं। ए, अब लो नसानी अबना नसे हूं, अब जाओ पिंड छोड़ो, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं, जाओ। इसलिए हमारा ये संतों ने अपनी वाणियों में कहा है, एक पद है पूरा याद नहीं है हमको लेकिन बड़ा प्यारा पद है, काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। जब हम उनको समझाते हैं कि अब हम तुमको पहचान गए हैं, तुम बने तो रहते हो हमारे मित्र, तुम हो हमारे भयंकर शत्रु, अब हम तुम्हारा त्याग करते हैं, तो ये छहों विकार रोने गिड़गिड़ाने लग जाते हैं। मोविन रहे न, हमारे बिना ये रहते ही नहीं। वो कहते भैया तुम चाहे जितना हमको ठुकराओ दुत्कारो लतियाओ, पर हम तो तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे, हम तो तुम्हारे ही पास रहेंगे। मोविन रहे न मेरी ये जारे छल छाती। जब ये रोने लग जाते हैं कि भैया हम तो चाहे बुरे से बुरे हैं, तुम अपने को कुछ भी मानो, हमें मित्र मानो चाहे शत्रु मानो, हमने तो तुम्हारा भलाई किया है पर तुम नहीं मानते तो कोई बात नहीं, पर तुम कितना ठुकराओ फटकारो तिरस्कार करो, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। तो महाराज इन विकारों पर भी दया, बोले कोई बात नहीं, इतने दिन से रहे हो तो रहे आओ, रहे आओ। तो जा रहे छल छाती, ये विकार मेरे ही पास रहकर मेरी छाती को जलाते रहते हैं। कहते हैं तेरी छाती पे दार धरूंगा, कुछ छाती पे दार धरते हैं महाराज जी, ऐसे हैं। हे भगवान बसत ही ये हित जानी में सबकी रुचि पाली, कियो कथक को दंड हो जड़ कर्म कुचाली। हमने भी सोच लिया चलो कोई बात नहीं, अब हर हमारे हृदय में ही निवास करते हैं ये, और इनकी हमने रुचि भी पूरी कर दी, काम की रुचि भी पूरी की, क्रोध की रुचि भी पूरी की, लोभ की रुचि भी पूरी की, मोह की रुचि भी पूरी की, सब की रुचि हमने पूरी कर दी। सबकी रुचि पूरी कर दी का मतलब क्या है, जो जो भोग थे उन सबको तो जीव ने भोग लिया। स्त्री धन आदि भोग करके काम की रुचि पूर्ण की, शत्रुओं को समाप्त करके क्रोध की रुचि पूर्ण की, घर धन मकान दुकान परिवार इनको गले से लगाकर मोह की रुचि पूरी की, धन का संग्रह करके लोभ की रुचि पूरी की, साफ की रुचि तो पूरी की। अब रुचि पूरी कर दी तो इनको कम से कम शांत बैठ जाना चाहिए, लेकिन महाराज बड़ी विचित्र बात है, इन दुष्टों ने तो ऐसा कर रखा है कि कियो कथक को दंड हो जड़ कर्म कुचाली। इन दुष्टों ने क्या कर रखा है, देखो एक बाजीगर होता है, उस बाजीगर के हाथ में एक छड़ी होती है, उस छड़ी को कहते हैं जादू की छड़ी। क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, वो जादू की छड़ी थोड़ी होती है, तो छड़ी ही होती है, पर वो खेल दिखाते समय उस छड़ी को इधर उधर घुमाता है तो कहते हैं जादू ही छड़ी है, इसी से सब काम हो रहा है। तो वो जैसी जैसी छड़ी बाजीगर घुमाता है और वो उसके खेल का जो पात्र है वैसी वैसी नाचने लग जाता है। तो महाराज कहाँ थे, तो हम मालिक तो हम थे, पर ये हम इनके मालिक तो रहे नहीं, ये हमारे मालिक बनकर बैठ गए और हमने तो इनको क्या नचाया, इन्होंने ही जादू की छड़ी लेकर हमको नचाना शुरू कर दिया। ये आपको हमारी बात पर विश्वास न हो तो हमारे ब्रज के महान संत श्री सूरदास जी से पूछ लीजिए। सूरदास जी कहते हैं, क्या करें सूरदास जी, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। बहुत प्यारा भाव है, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। इन विकारों ने जादू की छड़ी लेकर हमको नचाना, हम इनको सोच रहे थे पहले तो हम इनको नचा रहे हैं, पर अब ये उल्टे हमारे ऊपर चढ़ बैठे, हमको नचाने लग गए। सूरदास जी क्या कहते हैं, अब हो नाचो बहुत गोपाल, अब हो नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिर चोलना, कंठ विषय की माल, कंठ विषय की माल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, महामोह के नूपुर बाजत निंदा शबद रसाल, मोह के नूपुर बाजत निंदा शबद रसाल, भरम भर्यो मन भयो पखावज, चलत कुसंगत चाल, चलत कुसंगत चाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, कृष्णानाद करत घट भीतर, कृष्णानाद करत घट भीतर, नाना विधि देताल, नाना विधि देताल, हाँ माया को कटी गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, कोटिक कला का आँखि दिखराई लाल जादुई छड़ी से हमको ही नचाने लग गए। हे प्रभो देखी सुनी न आजुलों अपना यति ऐसी करही सवे सिर मेरे ही फिर परे अनेसी। महाराज क्या बता मैं, हमारे संग जो हो रहा है ना, आप दया करें किसी के संग वैसा ना हो। लोग कहते ना परेशान हो गए, भगवान हमारे संग जैसी आपने करी वैसी काऊ के संग मत करियो, बहुत बुरा करो हमारे संग। अथवा कहते हैं भैया तने हमारे संग अच्छो नहीं कियो, पर मैंने तो सहन कर लियो, पर और काऊ के संग ऐसो मत करियो। हाथ जोड़ के कहते हैं, गोस्वामी जी भी यही कह रहे हैं, इन दुष्टों ने काम क्रोधादि विकारों ने हमारा हितैषी बनकर हमारा हमारे मित्र बनकर आत्मीयता दिखा करके इन्होंने जैसा हमारा बुरा किया है अनिष्ट किया है वैसा किसी ने नहीं किया। अपना बनकर के इतनी बड़ी भितरघात इतना बड़ा छल, अरे राम राम क्या छल किया। बोले छल ये किया कि ऊट पटांग उपद्रव का काम करते तो ये हैं और बात इनके सिर पे बिल्कुल नहीं आती, बात सब हमारी खोपड़ी पे आ जाती। काम जगा और जो नहीं करना चाहिए था व्यक्ति ने कर दिया, तो बुराई किसकी होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए बोलो। स्वामी जी मन में काम विकार जगा और आपको जो नहीं करना चाहिए था आपने कर दिया, तो बुराई किसकी होनी चाहिए, काम की। काम की बुराई होती है, किसकी बुराई होती है, व्यक्ति की बुराई। अरे इतना बुरा काम किया, क्रोध पूर्वक किसी ने किसी को बहुत नुकसान पहुंच दिया, खून खच्चर कर करता क्रोध है, ऊटपटांग करता लोभ है, ऊटपटांग करता मोह है, ये सब ऊटपटांग करते हैं। बुरा से बुरा तो खुद करते हैं और इनके सिर पे बुराई नहीं जाती, बुराई सब हमारी खोपड़ी पे जाती है। जो भीतर के शत्रु होते हैं ना, मित्र बन के शत्रुता का काम करते वो होते हैं सही है, क्योंकि उनकी एक ही प्रवृत्ति होती है, बुरा हो इसकी बदनामी हो इसका बुरा हो। ये महाराज इनकी स्थिति है। तो भगवान अब हमारी प्रार्थना ये है कि बड़े अलेखी लखी परे परिहरे न जाहीं, असमंजस में मगन हो लीजे गही बाहीं। बहुत प्यारी बात है, क्या कहना, बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की है। हम महाराज हमारी गति तो ऐसी हो गई, सांप छछूंदर जैसी गति हो गई, भई गति सांप छछूंदर केरी। सात छछूंदर की गति जानते नहीं जानते, जानते हैं नहीं जानते, केरी सात छछूंदर की गति जानते नहीं जानते, जानते हैं नहीं जानते। एक तो चूहा होता है, एक छछूंदर होता है लंबे मुंह वाला, चूहे जैसा ही होता देखने में, अभी अभी हम भविष्य पुराण में पढ़ रहे थे महाराज, पाठ कर रहे थे उसमें आया, इन सर्पों में भी जाति होती है। ब्राह्मण जाति के जो सर्प होते हैं वो वायु भक्षण करते हैं और मिट्टी आदि खाते हैं वो, और ऊटपटंग चीज नहीं खाते हैं। क्षत्रिय जाति के जो सर्प होते हैं वो मेंढक खाते हैं, क्या खाते हैं मेंढक, और वैश्य जाति के जो सांप होते हैं वो चूहे खाते हैं, और चतुर्थ जाति के सांप होते वो सर्वभक्षी होते जो मिल जाए सो सब खाते हैं, ऐसा भी लिखा है। तो छछूंदर जो है वो चूहे के जैसा ही होता है, चूहे की प्रजाति है, थोड़ा लंबी चोंच जैसी मुंह था उस छछूंदर का। तो चूहे के धोखे में सांप छछूंदर को निगल जाता है। अब वो इतना भयंकर होता है छछूंदर कि जहरीला सांप भी उसको पचा नहीं पाता, वो भीतर निगल तो जाता है छछूंदर को, पर वो संकट में पड़ जाता है। क्या? यदि वो उगल दे तो अंधा हो जाएगा। छछूंदर को उगल दे तो अंधा हो जाएगा, और ना उगले तो मर जाएगा। ना उगले तो मर जाए और उगल दे तो अंधा हो जाए। इसी को कहते भयगत सांप छछूंदर के लिए। हमसे न तो निगलते बन रहा है, न हमसे उगलते बन रहा है, इसमें भी हमारा मोह ही है। लेकिन क्या करें, हमारी स्थिति ऐसी है। इनकी असलियत भी हम समझ गए, पर ना तो इनको पास रख पा रहे हैं, क्योंकि अब इनके प्रति इनकी सब कुल पट्टी खुल गई, और ना ही इनको छोड़ पा रहे हैं। मालिक थे किसी समय हम, पर मालिक बन बैठे हैं ये, और जादू की छड़ी लेकर हमको नचा रहे हैं। भगवान बोले फिर हम क्या करें, सो हमें बताओ। बोले हम तो बड़े असमंजस में डूब रहे हैं महाराज। असमंजस में मगन हो लीजिए गही बाही। बहुत ध्यान से सुने, अब हमारी भुजा आप पकड़ लीजिए। क्यों? क्योंकि हमको पता है आप जिसको पकड़ लेते हो फिर उसका त्याग करते नहीं हो। बड़े लोग किसी का हाथ पकड़ लेते तो कैसे पकड़ते हैं जानते हैं? तुलसी बांह गरीब की जो धोखी हुई जाए, आप जन्म भर पाली है और लड़िकन सो कही जाए। गरीब की बांह पकड़ लेता है कोई, तो सज्जन पुरुष क्या करता है, मरते समय अपने बच्चों को बुला के कहता, मैंने उसका हाथ पकड़ा, तुम लोग भी ध्यान रखना इस गरीब का। महाराज आप गरीब निवाज हो, आप मेरा हाथ पकड़ करके इस कुचक्र से हमको निकाल लीजिए। ध्यान में एक बात, इनको यहीं बना रहने दो और आप हमको अपने चरणों में बुला लो। फिर बोले ये पीछे लग, और फिर ये पीछे नहीं लगेंगे, फिर ये पीछे नहीं लगेंगे, कैसे पीछे नहीं लगेंगे? एक वैश्य थे और उनका लड़का जो है अमेरिका में था, इंजीनियर था जाने डॉक्टर था, बड़ा आदमी था, एक ही लड़का था, तो अमेरिका में ही बस गया। अब ये वृद्ध दंपति घर में रहते थे, मकान बड़ा था, उस बड़े मकान में सफाई होती रहे और कुछ आमदनी भी हो गए, क्योंकि वैश्य थे, अर्थागमो नित्य मरोगिता, तो धन की आमदनी होनी चाहिए। तो उन्होंने एक किराएदार रख दिया कि भैया नीचे की मंजिल में तो हम रहेंगे बड़े बूढ़े, ऊपर का मंजिल तुम लोग साफ रखो, और बहुत सामान्य किराया ये किराया दे दो रहो। बोले ठीक है। अरे बोले किराया क्या, हम किराया भी देंगे आपकी सेवा भी करेंगे। वो बदमाश घुस तो गए घर में, पर उन्होंने क्या किया कि एकाद बार का तो किराया दिया और बाद में किराए से भी हाथ जोड़ लिए, और हाथ ही नहीं जोड़ लिए, पूरे घर पे कब्जा कर लिया, उन बूढ़ों का बुढ़े बुढ़ियों का जीना हराम कर दिया। वो बेचारे अपनी जान बचाकर अपना घर छोड़ करके और एक किराए के मकान में पहुंच गए, किराए के कमरे में पहुंच गए। वो लड़का भी विदेश में, वो आ नहीं सकता था, तो एक संत के यहाँ जाते थे नित्य, वहाँ सत्संग होता था। तो संत ने सत्संग के बाद पूछा कि सेठ जी आज आप उदास क्यों हैं? तो उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाई, महाराज ऐसी ऐसी बात है। हमारा पैतृक मकान और हम किराए से रह रहे इसी शहर में, क्या हुआ? बोले ऐसी ऐसी बात है, शराब कबाब सब दुनिया के ऊटपटांग काम वो करते हैं, हमारा वहाँ रहना मुश्किल हो गया। संत जी ने कहा किराए से ही क्यों हो, यहीं आ जाओ, एक कमरे में रहे आओ, सत्संग करो, वो तो हम क्या कर सकते हैं। उसी समय भैया जी हुआ क्या कि एक सज्जन उसी शहर में, शायद सहारनपुर इसी क्षेत्र की कहीं की बात होगी, तो महाराज वो एक सज्जन उसी शहर में जिले में जिला पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त हुए, एसपी बन के आए, और उनके पिताजी जो थे एसपी साहब जो बन के आए, उनके पिताजी उन संत जी के शिष्य थे, भक्त थे, तो उन्होंने कहा अच्छा हुआ तुम्हारी पोस्टिंग वहाँ हो रही, वहाँ तो हमारे गुरुजी रहते हैं, उनके पास आते जाते रहना, थोड़ा सत्संग भी करते रहना और उनकी सेवा भी करते रहना। तो महाराज जी वो नियुक्त हुए थे, वे आए और उन्होंने भी, उनको कथा हो गई थी, वो बैठे थे इसलिए कि फुर्सत मिले तो हम महाराज जी से बातचीत करें। उन्होंने उस भगत की और स्वामी महाराज की बातचीत सुनी तो उसने फिर प्रणाम किया, अपने पिताजी का नाम लिया, परिचय, अरे बोले तुम उनके पुत्र हो, बहुत अच्छी बात है, बोले महाराज हम इस शहर में एसपी बन के आ गए हैं, तो मेरी एक प्रार्थना है, मेरे पिताजी ने कहा था महाराज की सेवा करना, तो मेरे लायक सेवा उपस्थित हो गई क्या? बोले हम भी मकान खोज रहे, कोई बढ़िया मकान मिले, क्योंकि सरकारी भवन उतना बढ़िया अभी नहीं है, तो हमको भी ऐसा होता ना कि सरकारी अधिकारी कहीं रह जाते उसका भत्ता उनको मिल जाता, मुआवजा मिल जाता है, तो बोले हम भी मकान देख रहे हैं, तो इनको यदि असुविधा ना हो तो मैं रह जाऊं। तो उसने कहा महाराज रहोगे कहाँ से, हम तो रह नहीं पा रहे जो मकान के मालिक हैं, आप कहाँ से रहोगे? बोले इसकी चिंता छोड़ दो, जो मंजिल आपने किराए से उनको दिया था वही मालिक तो आप हो ना। बोले हम मालिक हैं, तो हमको खाली कह दो को हम रहें वहाँ। बोले हाँ ठीक है, रहो, ले चाबी, चाबी आबी लेना लेना तो सब बेकार की बात थी, क्योंकि सब कब्जा ही उनका था, और वो पुलिस शिक्षक उसने कुछ किया नहीं भैया जी, वो गया दो चार गाड़ी पुलिस की लेके गया, आखिर तो एसपी है, अब कुछ किया नहीं उसने। एक साइन बोर्ड उस घर पर ठोक दिया, जिला पुलिस अधीक्षक आवास, क्या लिखा? जिला पुलिस अधीक्षक आवास ये लिख दिया। अब महाराज वो पुलिस अधीक्षक जो था वो विख्यात था, बदमाशों के लिए महाकाल था, वो बदमाशों को सबको पता रहता कि कौन ईमानदार अधिकारी है। वो उसने जैसे ही नाम सुना, नाम तो सुन ही लिया था कि अमुक नियुक्त हो, पर इसी घर में वे आ गए, वो महाराज डर गए और कुछ किया नहीं, साथ में थानेदार वगैरह थे, उन्होंने 10-5 गाली सुना के, जो पुलिस वालों की भाषा होती है, 10-5 अपने वेद मंत्र सुना के, पुलिस वालों वाले वेद मंत्र सुना के, और वो चले गए। इसके दो भाव हैं, इसके एक भाव ये है कि या तो इस घर को और इन लोगों को यहीं रहने दीजिए, इनको जाने दीजिए, हमारा हाथ पकड़कर हमको निकाल ले चलिए, अर्थात अब हमें अपने चरणों में नित्य साकेत बुला लीजिए, अपने चरण सेवक बना लीजिए, एक भाव ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि जब आप हाथ पकड़ लेंगे तो ये अपने आप निकल के भाग जाएंगे, क्योंकि उनको पता हो जाएगा कि अब ये घर अब तक तो इसका था और हमने कब्जा कर रखा था, लेकिन अब भगवान का है। अरे एक पुलिस अधीक्षक की ऐसी महिमा है कि उसके साइन बोर्ड से बदमाश भाग सकते हैं। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण लय सर्व समर्थ श्री रघुनाथ जी हृदय में आकर विराज जाए, हाथ पकड़ ले में, तो किस विकार की हिम्मत है जो हृदय में रह जाए, उन सबको भागना पड़ेगा। तो हे भगवान समस्या का समाधान आपके पास है, आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए, असमंजस में मगन हो लीजिए गही बाही। भगवान बोले हमें फुर्सत नहीं है हाथ पकड़ने की, बहुत व्यस्त है ना, अब हम तो एक सामान्य मनुष्य हैं, इस समय तो कोरोना चल रहा है, सबको दूरी रहना चाहिए, लेकिन हमसे ही कोई कहे कि महाराज मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मेरा हाथ पकड़ लीजिए, कितने लोग बैठे होंगे, कितनी देर लगेगी सबका हाथ पकड़ते पकड़ते, बोलो। अब पकड़ेंगे तो कितनी देर तक के लिए पकड़ेंगे, बोलो, बड़ा कठिन का। तो आप अकेले हो और अनंत कोट ब्रह्मांड रोम रोम प्रति लागे कोट कोट ब्रह्मांड, तुमने अच्छा उपाय बताया, हाथ पकड़ लो, किस किस का हाथ पकड़ेंगे हम? हमें फुर्सत नहीं है, हम बहुत व्यस्त हैं, नहीं पकड़ सकते हाथ। धन्य है, धन्य है, धन्य है संतों की युक्ति, बलिहारी जाहिन की युक्तियों पर। गोस्वामी जी कहते हैं बारक बलि अब लोकिए, बलि बलैया लो प्रभु आपकी नजर उतारू, बलि जाऊं आप पर अपना तनमन प्राण न्योछावर करूं, प्रभु आप हाथ भी मत पकड़िए, आप एक बार ऐसे हमारी ओर मुस्कुराकर देख लीजिए बस। क्या बारक बलि अब लोकिए कौतुक जन जी को, कौतुक पूर्वक ही ऐसे मुस्कुराकर एक बार देख लीजिए, आपकी कृपा दृष्टि पड़ते ही इन दुष्टों को पता चल जाएगा कि अब इनकी नजर पड़ गई है, अब हमारी कुदृष्टि इस पर नहीं पड़ सकती है, ये सारे विकार भाग जाएंगे और आप परिकर सहित राम लखन सीता सहित हृदय बसहु रघुवीर, आप हृदय में बस जाएंगे। बारक बलि अब लोकिए कौतुक जन जी को, अनायास मिट जाएगो संकट तुलसी को, आप एक बार मेरी ओर कृपा करके मुस्कुरा कर देख लेंगे तो आपका तो कुछ बिगड़ा नहीं, मुस्कुरा के देखने में, मुस्कुरा के तो हम सबको ही देख लें, क्या है हमारी इसमें तकलीफ है। आपने देखा होगा श्री मुरारी बापू जी कथा करते हैं तो उनका एक अभ्यास है, मंगलाचरण के बाद एक बार सबको देखते हैं ऐसे पूरा, हम तो बहुत जल्दी गर्दन घुमा दिए, बहुत धीमे धीमे धीमे धीमे, ऐसे उनके बड़े बड़े नेत्र भी हैं, ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे देखते देखते देखते देखते, फिर एक बार ऊपर ऐसे देखेंगे, फिर ऐसे करते, फिर कहेंगे बाप, देखा होगा आपने किसी भी कथा में, ऐसा वो करते उनके अभ्यास में। कहने का आशय हमारे कि आंख घुमाने में कौन सी तक, जितनी भीड़ हो नजर तो डर ही जा सकती है, पर तुम्हारी एक नजर से हमारे सारे संकट कट जाएंगे और फिर हमारा काम बन जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसा काम हम सबका बनता रहे, इन्हीं शब्दों के साथ 147 संख्या के पद का स्मरण करके हम आज का प्रवचन संपन्न करते हैं। थोड़ी ही देर में यह मंच लीला मंच के रूप में प्रस्तुत हो जाएगा, सभी लोग दिव्य रास लीला का दर्शन करें। भैया श्री कुंज बिहारी जी आए हैं पूरे मंडल के सहित और रास का दर्शन करें, ग्यारू करें, प्रसाद लें। अभी तुरंत इसके बाद ठाकुर जी की आरती होगी और जितनी देर में आरती होगी उतनी देर में मंच की तैयारी हो जाएगी और फिर आप लोग कृपा करके प्रसाद लेंगे। जय जय श्री राधे राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम।